Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 2 Mart Cuma. Yıl 2018, ay 3, gün 61, Kasım 115. 1439 Hicri Cemaziyelahir 14, 1433 Rumi Şubat 17. Fırtına. Günün malumatı, Mart ayı sağlığı. Havalar kah ılık, kah serin ve rüzgarlı olur. Çok soğuk havalarda protein ve vitamin açısından zengin gıdaların alınmasına devam edilmelidir. Pırıl pırıl güneşli ve ılık bir havada, ılık bir havaya aldanarak paltosuz ve pardesüzsüz sokağa çıkmamalıdır. Küçük çocuklar uzun kış aylarında güneş görmemek yüzünden kemik hastalığına yakalanabilirler. Onları elden geldiğince üşütmeden güneşlendirmelidir. Mart ayında sebze bahçesi. Evvelce dikilen baklalarla enginarların dipleri çapalanır, geceleri soğuk olursa fideleri örterek korumalıdır. Tarlalar, kışın bozulmuş olan toprakların üzerinden saban geçilir, henüz fışkıran bitkileri soğuktan korumak için üzerlerine fışkı çekilir. Bağlar ve meyve bahçeleri, şeftali, kayısı, erik gibi ağaçlar budanır, fideliklerdeki ağaç fidanlarının budanmasına nihayet verilir, ağaçların dipleri çapalanır, gübrelenir, bağların budanmasına devam edilerek bitirilir. Ve taze asma çubukları dikilir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta çaldığımız parça Peace Pipe adını taşıyordu. Barış Çubuğu, The Shadows grubunun ünlü parçalarından bir tanesi. Onun kurucu elemanlarından gitarist Tony Meehan, Britanya grubu Jet Harris, Hank Marvin ve Bruce Welch ile beraber kurmuşlardı. O 75 yaşını idrak etti bugün. Davulcusu, düzeltiyorum, gitarist değil, davulcusuydu. 75 yaşında. Ve biz de Barış Çubuğu adlı bu parçayı çalarak başladık. Bugün Eduardo Galeano'nun hikaye avcısından bir şey yok. Çünkü Barış şarkıları çalmak daha iyi, berbat haberler var. Hem iklim açısından hem savaş meselelerinden epey haber var. Öncelikle şundan bahsedelim bir kere. Afrin'de Zeytin Dalı diye adlandırılan harekat kapsamında Keltepe'de YPG'lilerle Türk Silahlı Kuvvetleri arasında çatışma çıktı. Tuzak kurulduğu belirtiliyor ve Afrin'de 8 askerin şehit oldu. Anadolu Ajansı'nın geçtiği genelkurmayın ilk açıklamasında 5 asker hayatını kaybetmiş, 7 asker de yaralanmış diye bildirilmişti. Ardından genelkurmaydan ikinci bir açıklama geldi. Bu açıklamada da Zeytin Dalı harekatı kapsamında 1 Mart 2018'de 3 silah arkadaşımız, kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır dendi. Doğan Haber Ajansı ise Hatay'ın Hassa ilçesinin karşısındaki Afrin kırsalında yer alan Hacı Bilal Köyü Keltepe bölgesinde saat 14 sıralarında çatışma çıktığını belirtmiş. Ve 80 ila 100 kişilik YPG'li bir grubun Keltepe bölgesinde bulunan tünellerden çıkarak Pöh ve Jöh diye bilinen polis özel harekat ve jandarma özel harekat timlerine saldırı düzenledikleri de ifade edilmiş. Şehit olan askerlerin kimlikleri de belli olmaya başlamış. Harekatta jandarma uzman çavuş Arif Demirel, jandarma uzman çavuş Recep Çetin, jandarma uzman çavuş Rıdvan Çevik, jandarma assubay Uğur Palancı, jandarma uzman çavuş Burhan Açıkkol, jandarma assubay çavuş Mehmet Dinek ve jandarma assubay çavuş Abdullah Taha Koç'un şehit olduğu belirlendi. DSÜT24'ün internet sitesinde gencecik, evet, insanlar, yeni baba olanlar, evlenme hazırlığı yapan, birçok hikaye, hayatını kaybeden askerlerin, şehit olan askerlerin hikayelerinde yer verilmiş haber içerisinde. Evet, trajik bir şey, durum var. Pusuya düşme haberleri var. Yaralı askerlerin de Hatay'da hastanelere taşındığı haberleri de vardı. Bir helikopterinde isabet aldı haberi vardı. İniş yapamamış, sonra dönmüş, hava bombardımanı yapıldı. YPG'lilerin bulunduğu tepe bölgesinde hava bombardımanı düzenlendi deniyor. Evet, Zeytin Dalı'nın bilançosunda da askerler dahil, bu sonuncular hariç, 103 kişinin hayatını kaybettiği haberi vardı dün Diken.com'da. Fakat tam rakama da ulaşmak kolay olmuyor. Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde bu Zeytin Dalı harekatında yaşananları soruyor ve uluslararası örgütlerin verdiği rakamlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği rakamlar arasında neden farklılık var diye sormuş. Yani hem Suriye gözlem, Suriye insan hakları gözlemevi SOHR ve hem de İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch, onların verileriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği ölü yaralı sayısı arasında önemli farklar olduğunu sormuş. Bir diğer taraftan da Deutsche Welle'nin haberine göre Kızılaç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasından bu yana ilk kez Afrin'e yardım konvoyu girdiğini duyurmuş. Bölgede 50 bin kişinin faydalanacağı boyutta olan insani yardımlarla ilgili açıklamada bulunmuş. Kızılaç sözcüsü, Kızılaç Suriye sözcüsü Indi Setki, Bu bölgeye yönelik saldırıların başlangıcından bu yana Afrin'e giren ilk konvoyumuz demiş. Ve 7500 kolilik gıda, su arıtma gereçleri ve tıbbi malzemenin yanı sıra bebek bezi, yatak, battaniye ve kışlık kıyafetlerinin de bulunduğu belirtiliyor. Yapılan açıklama içerisinde. Doğu Çevre'nin haberi burada. Evet, hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ da zeytin dalını kapsamadığını Birleşmiş Milletler kararını söylemiş ama burada bir belirsizlik olduğunu da söylememiz lazım. Çünkü tam aksi yönde de pek çok kuruluştan açıklama var Birleşmiş Milletler'in. Bu konuda da Biyanet'ten bu konuyu yakından takip etmeye eden Hediye Levent'le konuşmuşlar. Lübnan'da, Beyrut'ta yaşayan gazeteci Hediye Levent, herkesin kafasında oluşan soru işaretleri ve gelişmeleri yorumlamış. Yani bu teşkesin çerçeve metni, yani tam metni henüz yayınlanmış değil, o yüzden biz de henüz göremedik diyor. Detaylarına da çok hakim değiliz ama genel olarak ateşkesin Suriye'de IŞİD, Nusra Cephesi ve benzeri radikal örgütler dışındaki diğer örgütleri kapsadığını ve dolayısıyla da YPG'nin de Suriye ordusunun da Suriye ordusu destekli milislerin de radikal gruplar çerçevesinde değerlendirilmediği için Afrin'de bu kapsamda evet ateşkesin içeriğine dahil ediyor diyerek farklı bir görüş getirmiş. Kim tarafından değerlendirilmesinden bahsediyoruz burada? Bu Hediye Levent'in işte. Hı. Yani Beyrut'ta yaşıyor ve uzunca bir süredir meseleleri yakından takip etmeye çalışan bir gazeteci. Yani metnin yayınlanmamış olması bugüne kadar da normal bir durum değil demiş. Yani ateşkes metni 6 gündür, hatta şimdi 7 oldu. Normal bir süreç olmadığını sormuş Biyanet. Normal değil ama Suriye'de geçen yılda 7 yıl içinde çok ateşkes girişimi oldu. İlk defa 15'e 0 gibi bir çoğunlukla kabul edildi. Yani bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya, bu ülkelerin sahada farklı gruplar üzerinden çekişmeye devam ettiğini de biliyoruz. Dolayısıyla oy birliğiyle ateşkes oylanmış olsa bile detaylar konusunda uzlaşma yok diyor. Normal bir durum değil yayınlanmamış olması demiş. Türkiye'ye de yaptırım olur mu olmaz mı konusunda, yani ateşkes kapsıyor olsa da devam ederse yaptırım olmaz ama ilişkileri de derinlemesine etkileyebilir diyor. Diplomatik ilişkiler uluslararası düzeyinde de desteğini azaltır diyor. Ülkeler arası yansımaları olur diyor. Pınar Tarcan'ın kendisiyle yaptığı, Hediye Levent'le yaptığı bir şey. Suriye'de silahlı muhaliflerin kontrolü altındaki Doğu Guta'da devam eden çatışmalar, salı günü ilan edilen insani aralarda ilk kez bölgeden sivilleri tahliye edilmesiyle bir olay şahidi olmuş. Oradaki insanlar Suriye Arap Kızılay'ı yaşlı bir Pakistanlı erkek ile eşinin bölgeden çıkarıldığını doğrulamış. Kaç? Bir kişi mi? İki kişi, öyle mi? Kişi mi? Doğu Guta'dan ilk sivillerin tahliyesi. Çok acayip hakikaten. İki kişi mi çıkmış? Evet, yaşlı bir Pakistanlı erkekle eşi. Kendi kimliğini gösteriyor kadıncağız. Havanın da soğuk olduğu anlaşılıyor. Burada bir gariplik yok mu? Bir mi? Yani bir kişi, iki kişinin şey bu ateşkesten yararlanarak dışarı çıkması ne manaya geliyor? 73 yaşındaki Muhammed Fadıl Ekrem ve Sagran Bibi, iki oğulları, üç kızları ve 12 torunlarını Duma'da geri bırakmak zorunda kaldıklarını söylemişler. Nasıl bu? Çok ilginç. Doğu Guta'daki durum uluslararası hukuka hiçbir saygıları yok diye nitelendirmiş Egeland. Demistura'nın danışmanı. Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi. Demistura'nın danışmanı Egeland. Ve uluslararası hukuka hiçbir saygıları yok diye nitelendirdiği durumda şu: 18 ile 22 Şubat arasında 14 hastane, 3 klinik ve 3 ambulansın saldırıya uğraması ve ayrıca Şam hükümetinin elindeki kesimleri roket ve havan saldırılarının yapılması. Ama yani kaç gün o diyor? 18 ile 22 Şubat arasında 4 gün var değil mi? Evet. 4 günde 14 hastane, 3 klinik ve 3 ambulans saldırıya uğramış. İşte toplamda 5'ti galiba. Evet, aynı şey. Yani Evet, yani Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi de Mistura da yüzümüz kızarana morarana kadar her iki taraftan da özellikle Doğu Guta'da konvoyların geçişi için birbirlerinin bölgelerine topçu ateşinin durdurulmasını isteyeceğiz demiş. Çok böyle alışılagelmiş o üslubun dışında açıklamalar var. Böyle şey, kendi dostlar arasında konuşulur gibi diplomatik dil de bir kenara bırakılmış durumda aslında. Evet, fevkalade kaygı verici gelişmeler olduğunu da devam söyleyebiliriz. Yani sadece şeyde de değil, Suriye'de de değil. Dün Putin yaptığı açıklamasıyla dünya genelinde epey bir kaygı verici bir duruma sevk etti insanları. Bu halin içine girmesine neden olduğu da diyebiliriz. Radara yakalanmayacak füze sistemlerinin olduğunu ve dünyanın etrafında dolaşabileceklerini övünerek açıkladı. Tam soğuk savaş şeklinde, soğuk savaş dönemlerinde yapılan bir açıklamaya benzer bir basın açıklaması gerçekleştirdi Rusya lideri Vladimir Putin. Parlamentoya yaptığı yıllık ülkenin durumu konuşmasında Rusya'nın yeni nükleer ve diğer türlerde stratejik silahlar geliştirdiğini söylemiş ve bunları birkaç kez herhangi bir düşman savunma sistemini geçebilecek yenilmez silahlar diye tanıtlamış ve aynı zamanda da bunu harita üzerinden gösteren haberlere de Rus basını imza atmış durumda şu anda. Böyle gönderiyorlar füzeyi, karşı taraftaki yani okyanusun ortasında Amerika Birleşik Devletleri kıyısındaki yerlerde çember şeklinde füze savunma sisteminin etki alanları var. Onların etrafından dolaşıp işte Latin Amerika üzerinden başka bölgelere de ulaşabileceğinin görüntüleri yansıtılmış bir simülasyon eşliğinde. Evet, bayağı işte Amerika Birleşik Devletleri'nden bildiğimiz şey, birliğin durumu konuşması gibi bir şey yapmış saatler süren. Evet. Ve video gösterisi yapmış ve yepyeni, hiçbir zaman vurulamayacak, görünemeyecek yeni silahlar geliştirildi. İşte Suriye'de geliştirdik dedi ya sözcüsü de. Evet. 200'den fazla silah geliştirdik, herhalde onlardan bir tanesi ya da değil, bilmiyorum ama. Sonuçta o sinerjiyle beraber yapılan bir şeydi. Evet. Muhtemelen. Çok kaygı verici gelişmeler olduğunu söyleyelim. Bu arada şey de var, öğrenilemiyor rakamlar gerçekten de savaşla ilgili. Yani mesela işte Ertuğrul Kürkçü'nün sorduğu soruda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıkladığı etkisiz hale getirilen 2184, ki daha sonra Cumhurbaşkanı'nın şeyle 2222 rakamı da verildi bu son çatışma haberleri hariç. 2018'de verildi. Onun öncesinde. Evet, 2184'e çıktı. Sonradan da 2222'ye. Fakat bu sivil kayıpları içerdiği kabul edilse bile bu sayı, yani Suriye Gözlem, Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin açıkladığı rakamlarla hiç bağdaşmıyor diyor. Mukayese edilemeyecek kadar büyük görünüyor. Hangi ölçütler kullanılıyor doğrulamada diyor. Ayrıca hayatını kaybeden sivil olmadığı söyleniyor. Hükümetin tespit ettiği sivil kayıp sayısı sıfır mıdır diye soruyor. Ve böyle karışık bir durum var. Farklı rakamlar var. Economist dergisi de yeni bir haber çıkartmış. İngilizlerin meşhur Economist dergisi. Bu haftaki sayısında, haftalık o. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın Türk medyasında nasıl yer aldığını incelemiş ve savaşı doğru olarak haberleştirmeye cesaret edemiyor diyor medya. Yok canım, öyle şey olur mu? Herkes olduğu şekilde oldu, yazıyor gazetelere rahat. Baktığınız zaman. Evet, çok gümbür gümbür yazıyorlar neyin ne olduğunu. Ölümcül darbe bitirecek Yeni Şafak gazetesi. Akşam gazetesi Jöhpöh inlerinde diye yazmış. Star gazetesi özel harekat sahaya indi diye yazmış. Sabah gazetesi başkomutana selam, Afrin'e devam diye vermiş durumu. Habertürk gazetesi kahraman şehitler diye vermiş. Ve savaşa devam diye. Evet, Cinderes kapısında diye vermiş Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesi Keltepe'de hain tuzak diye vermiş. Ve Cumhuriyet gazetesi konuyla alakalı haberlerini nereden vermiş? 41. günde Afrin'den yine kara haber, şehit ve yaralılar var iddiası diyor. Evrensel Gazetesi şiddetli çatışma, Afrin'de şiddetli çatışma diye vermiş. Özgürlükçü Demokrasi de 922 savaş suçu diye atmış manşetine. Evet, böyle bir şey. Yani Economist kimse verilen sayıları sorgulamıyor diyor. Birkaç basın kuruluşu dışında medyanın, hükümetin bu tavsiyelerine sadık kalıyor. ve medya patronlarının da ekonomik çıkarlarını gözeten büyük iş adamları diyor. Economist dergisinin de sınıfsal analiz yaptığını görecek günlere geldik ya, başka bir şey de demem son, artık. Son dediklerin son cümleyi tekrar okuyabilir misiniz? Yani diyor ki Türkiye'de 100'den fazla gazeteci cezaevinde diyor. Barış Arkadaş'ın da son açıklamasına göre sadece Şubat ayında 5 gazeteci daha içeri alındı. Evet, bu arada Ahval'in internet sitesi kapatılmış. Yeni haber sitesi. Evet. Yani Economist diyor ki Erdoğan bunu bu şekilde tutmakta kararlı. Tutuklamalar son silahları demiş. Makalede Türk medyasının ekonomik yapılanmasına işte sorduğu şey. Evet. Hükümetin istediği haberlerin yapılmasına rol oynadığına dikkat çekmiş. Türk hükümetinin istediği yayını alabilmesini sağlayan şey aslında daha incelikli bir teşvik ve yatırım sistemi. En büyük haber kuruluşların sahipleri aynı zamanda madencilik, inşaat ve gemi taşımacılığı gibi sektörlerde çıkarları olan büyük iş insanları, iş adamları kazançlı devlet ihalelerini kaybetmek istemiyorlar demiş. Bu yüzden zararına da olsa gazete çalıştırıyorlar. Zararına da olsa o gazetedeki giderlerini bir şekilde başka yerlerden karşılayabilecekleri PR çalışması olarak görüyorlar muhtemelen. Halkla ilişkiler çalışması da olabilir işte. Evet, yani benim üniversite yıllarından beri okuduğum böyle sınıf temelli analizlerin adam akıllı mevcut kapitalist sistemi savunmasıyla temayüz eden diyeyim, göze çarpan Economist dergisinde şimdi yer alması bayağı dünyanın farklı değiştiğini de gösteriyor. Hükümeti eleştiren uzmanlar ana haber kanallarına çıkarılmıyor. Hükümet baskısıyla işten çıkarılan muhabirler iş bulamıyor. Diğerleri ise davadan davaya sürükleniyor. Bir muhabirin de şeyini nakletmiş The Economist. Artık sansüre gerek yok. Gazeteciler kendilerinden ne istendiğini biliyorlar demiş. Türkiye'de korku iklimi sürmekte olan olağanüstü hal ve darbe girişimi ardından dizginlerini koparan milliyetçi fanatizm Afrin'deki savaşı objektif olarak haberleştirmeyi imkansız kılıyor yorumunu yapmış. Erol Önderoğlu da RSF, sınır tanımayan gazeteciler örgütünün Türkiye temsilcisi, gazetecilerin vatan hainliğiyle suçlanmadan eleştirel haber yapabilmesi mümkün değil diye vurgulamış. Bunu da Economist'e söylemiş. Yazı şeyle bitiyor. Sosyal medya üzerinden savaş karşıtı paylaşımlar yapan 800'den fazla insanın gözaltına alındığını belirtmiş. Ve şeyi de söylüyor, yani Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin Afrin konusundaki raporlarını görmezden geliyor gazeteler, medya. Ve Suriye tarafında en az 112 sivilin öldüğünü, Türkiye ise atılan roketler nedeniyle 7 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor diye o. Ertuğrul Kürkçü'nün de meclise verdiği, başbakana verdiği soru önergesindeki gibi. Ve yazı şeyle, gazeteci Kadri Gürsel'in sözleriyle son buluyor. Sivil ölümleriyle ilgili tüm haberler yalan haber ya da terör propagandası kabul ediliyor demiş. İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılı idare faaliyet raporuna göre geçen yıl 106.740 silah kaybolmuş. Gördünüz mü haberi? Gördüm ama almamıştım. Evet. Nereye gitmiş? Kim, nerede silahlar? Aynı yıl 385.178 aracında kaybolduğu raporda bir diğer bilgi olarak düşülmüş. Kayıp araç, kayıp çalıntı plaka diye şeklinde gidiyor bu liste. 15 Temmuz'da Adalet ve Kalkınma Partililerine dağıtılan silahların akıbeti belirsizliğini korurken diye yazmış Habersol. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ilişkin silah kampları iddialarını gündeme getirmişti diye hatırlatılmış ve ardından da bu rakamlara yer verilmiş. Neyde bu geçiyor bu, tekrar söyleyelim. 2017 yılı idari faaliyet raporu. Her sene bu kadar kayboluyor olabilir mi? Yok. 106 bin silah. Her sene 106 bin silah kayboluyor. Olamaz mı? 10 senede 1 milyon üzerinde. Düşüyor. Yolda kanalizasyon deliğe düşüyor böyle gidene falan, böyle klozetteyken. Tabancanızı unutmuşsunuz, hele de cebinde adresiniz bulunuyor gibi durumlar ortaya çıkmış olamaz mı? Bir açıklaması olması lazım 106 bin silahın nasıl kaybolduğuna dair, böyle bir rakam. Bir açıklama dair yaptılar işte, şeyde dağıtıldı ya bu menfur o kadar fazla girişimi mıydı? Sırasında evet öyle olduğu anlaşılıyor. Yani. Vay canına. Yani böyle işte 106 bin silah, 106 bin silahlı insan demek sokaklarda aynı zamanda. O kadar fazla insan dahil oldu mu o şey? Ellerinde silahlarla beraber 106 bin insan mı vardı? Bir davası da oldu, hatta açıklama getirilemedi, hatırlıyorsun. Bu akrep, silah, akrep silahıyla bir tehdit unsuru vardı filan, çatışma. Evet. Neyse, yani şey de bu savaş durumları hakikaten çok vahim bir şey. Yani Doğu Guta'da ne olup bittiği, yani iki sivilin tahliye edildiği bir haber oluyor. Aynı zamanda kimyasal silahları yasaklama örgütü Doğu Guta bölgesinde kimyasal mühimmat kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için inceleme başlatmış. Soru işaretleri olduğuna dair bir şekilde haberler geçiliyor. Ekip görgü tanıkları, görüntüleri ve tıp uzmanlarıyla yapılacak görüşmeleri analiz edecek, bir sorucuya varacakmış. Yani bölgede araştırma yapmaya gidemeyecekmiş galiba. Suriye ordusu tarafından bombalanan Doğu Guta'nın bölgesinde, Doğu Guta bölgesinde kimyasal mühimmat kullanıp kullanılmadığını araştıracaklarmış. Evet, Doğu Guta'da Boris Johnson'da eğer kullanıldığı takdirde biz de hava saldırılarına katılacağız diye bir açıklama yaptı. O da güzeldi, gördüm onu da, evet. Rusya'dan da Doğu Guta'da militanlar bölgeden ayrılmak isteyen insanları infaz ettiği yolunda, yani resmen öldürdüğü yolunda bir açıklaması var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de Doğu Guta'daki insani koridor konusundaki açıklamaları Rusya'nın şaka gibi demiş. Yani gayri ciddi bir durum. Neyse, bunu çok daha uzun, yani sürekli olarak konuşacağız. Önümüzdeki hafta Açık Gazete olmayacak. Onun için bir hafta ara vereceğiz. Belki de bize bile iyi gelebilir bu kadar yoğun savaş haberleri. Fakat başka haberlere de birazcık yer verelim. Yani çok önemli bazı şeyler de oluyor. Mesela Avrupa'da bir Sibirya soğuğu denen bir şey var. Onun da sebebi gene küresel ısınmaya bağlı. Açık Yeşil'de Ümit Şahin epey ayrıntılı bir açıklama yapmıştı onun. Neden öyle olduğunu, vortex denen, kuzey kutbundaki vortex'in iniş çıkışlarının büyümesinden kaynaklandığını ve soğuk havayı ittiğini, güneye bastırdığını, 48 kişinin öldü. 6 günde 48 kişi ölmüş soğuk hava, evet, nedeniyle. Polonya'da 18, Çekya'da 6, Litvanya'da 5, Fransa ve Slovakya'da 4'er, İtalya, Sırbistan, Romanya ve Slovenya'da 2'şer. İtalya'da da bir kişi dondurucu soğuk nedeniyle ölmüş. Sığınma evleri 24 saat açık Almanya'da. İngiliz basında garip bir ifadeyle doğunun canavarı olarak adlandırılıyor Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası. Cenevre Havalimanı kapatılmış. Sonra açıldı. Açıldı mı? Evet, Glasgow'da bir sürü yerde de çoğu uçuş iptal edildi deniyor. Okullarda birçok yerde tatil, Kosova, Arnavutluk, Birleşik Krallık, İtalya ve Portekiz'in büyük bölümünde artık gerçekten bir haber. Fakat mesela Guardian gazetesi de bir şey yazmış. Guardian'ın bu konudaki açıklaması, çok soğuk olabilir ama Arktik bölgede de felaket bir sıcak var ve bu kıyametin ta kendisi geliyor demiş. Yes. Durumda gerçekten de durum iyi, bir editorial yazmış. Robert C. Kohler da İnsan Kalbindeki Buzların Erimesi başlıklı bir yazısında, yani ancak kendi kalbindeki buzu eritebilirse insan bir şansı olabilir, değişim ve bilgisini akıllıca kullanabilirse diye yeni yayınlanan bir, yani şu anda şey yapılan bir filmden bahsediyor. Bir festival varmış ve Grönland'daki yerli halklarla konuşuyorlar. Yani şeyde, Chicago'da 10. Peace on Earth film festivali var. Yani dünyada barış. Orada gösterilen filmde, Stella Polaris filminde yerlilerle konuşmuşlar. Grönland'ın Eskimo ya da işte Inuit denilen, belki de Lap, bilmiyorum yani ne deniyor o halkların, eski insanlar ve çok eski medeniyetlerin sahibi yerliler, kültürel, ruhsal ve fiziki jenosite, son 500 yılda uğradılar. Bunu ancak değiştirebilirsek bir şansımız olabilir diyorlar. Yani insanların kalbindeki buzu kırıtmasında bence başlaması gereken, daha doğrusu bu buzları kırmaya başlaması gereken topyekun dünya üzerindeki insanların öncülüğünü yapacak olan kişiler bana kalırsa dünyanın en zengin 30 kişisi. Fosil yakıt şirketlerinin bütün karlarını ellerinde tutandıran ve her sene bunları arttıran kat ve kat bir şekilde dünyanın canını okuyan bu şirketleri yönlendiren kişiler. İlk önce onların kalbindeki buzları eritmek lazım. Onları eritmek mümkün mü bilmiyorum. Onlara rağmen buna mücadeleyi vermek için de daha ne kaldı ki? Yani Clara Jeffrey diye birisi mesela bir şey atmış. Common Dreams'de görüyorum. Bütün hayatlarımızın, ömrümüzün en büyük hikayesi bu. Bununla mücadele etmezsek bu iş biter diyor. Evet, ama bu insanlarla da aynı şekilde mücadele etmek gerekir mi? Yoksa bu insanlara rağmen mücadele mi etmek gerekir? Onu da düşünmek gerekiyor. Çünkü birçok şey ellerinde barındırıyorlar. Hükümetler, iktidarın çeşitli organları, tüm polisti, medya, askerdi, medyaydı. Bunlara rağmen bu mücadele verilmesi gerekiyor galiba. Evet, aynen bunu, öyle. Ya da bunlara karşı bu mücadele yani verilmesi kömür, gerekiyor. Yani kömür. İkisinden birini seçmek lazım. Yani Trump yönetimi tamamen bütün buzların, eriyen buzların altında devam ediyor. Petrol sondajlarına filan kararı, şirketleri destekleme kararı alıyor. Öte yandan bastırınca da oluyor. Mesela silah konusunda geri adım atmaya başladı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Trump. Yani sözde de olsa bir şekilde silah kontrollerinin daha sıklaştırılması gerektiğine dair çeşitli açıklamalar yapmaya başladı. İnsanlar sokaklara çıkıp haklarını talep ettiği zaman, yaşam haklarını talep ve ettikleri zaman. Ve gençler de mesela hem dava ediyorlar, şehirler, New York şehri bile, yani dünyanın en büyük borsasının bulunduğu New York şehri bile büyük bu fosil yakıt şirketlerini, petrolcüleri, kömürcüleri filan dava etti. İşte ondan sonra da silah lobisinden korkmayın diye Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne seslenebiliyor başkan. Yani sokağa çıkıp bir şekilde talep etmek, hakkını talep etmek de aynı zamanda bu şekilde söylemlerin ortaya çıkmasına, bu şekilde konuşmaların ortaya çıkmasına yarayabiliyor galiba. Ya son derece ilginç gelişmeler nereye var aslında. Nereye var orası ayrı. Evet, yani sıfır, zero, Z kuşağı diye işte Nisan ayı içinde, yoksa Mart mıydı tam hatırlayamadım şimdi, onun sitesine bakmak lazım. Genç insanlar iklim içinde sokaklara, yollara dökülüyorlar. Evet, sadece gençlerden de beklemeyelim. Her yaştan olan, her insan bu şekilde bu mücadeleye katılması gerekiyor. Ya da inandığı mücadeleye aynı zamanda. Evet, öte yandan da mesela işte bir yandan o son derece tartışmalı Kanal İstanbul'dan emlak konutun rant projeleri çıktı diye Talan İstanbul manşetiyle vermiş bugünkü Cumhuriyet Gazetesi. Son derece önemli bir haber. TOKİ iştiraki, kendisi emlak konut, Hazal Hoca'nın haberine göre yapılması planlanan ve daha çevresel etki değerlendirme, yani ÇED raporu bile olmayan kanalın çevresinde tam 33 projeyle binlerce konut yapacağını ilan etmiş emlak konut. Yani tamamen İstanbul'u bir adaya çevirecek ve bütün ekolojik dengeyi bir daha geri gelmez şekilde mahvedecek. Bahsedilen ejderhayı canlı bırakmayacaksın, bununla alakalı mıydı? İnsan öyle düşünebiliyor. Fakat yani bu hakikaten Kanal İstanbul projesindeki ısrarın nedeni açığa çıktı diyor haberde. Emlak Konut Kanal İstanbul güzergahındaki konut projelerini internet sitesine koymuş. İnanılmaz yani bu. Nasıl konutlar var? Projeler var? İşte bütün şeye, Kanal İstanbul'un çevresinde konutlar yapılacak ve satışa çıkarılacak. Rant yani. Önceden şey yapıyorlar. Önceden evet. Ama daha ÇED'i bile yok. Yani öngörülü bir şekilde davranıyorlardı. Bir diğer taraftan da yani sokağa çıkan insanların mücadelelerini de görmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'teki yazlık sarayı için 40 bine yakın sığla ve çam ağacının kesildiğine dair bir haber var. Onu gördünüz mü? Hayır. Yaşanan ağaç katliamını protesto etmek isteyen Marmaris Kent Konseyi öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları jandarma engeliyle karşılaşmış. Jandarma o damperli kamyon çekmiş. bundan bahsediyor. Hafriyat kamyonu. Hafriyat kamyonu, evet. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde var bu haber. Yaşanan ağaç katliamına dikkat çekmek için basın açıklaması yapmak isteyen Marmaris Kent Konseyi öncülüğündeki 24 sivil toplum kuruluşlarına jandarma ekipleri izin de vermemiş. Sit derecesinin düşürülmesine karşın, daha doğrusu sit derecesinin düşürülmesine karşı dava açtıklarını ifade eden Marmaris Kent Konseyi Başkanı Necmettin Yankol, derece düşürülmesine karşı açtığımız dava sürerken inşaat çalışmaları da devam ediyor. O bölgedeki ağaç kesimi yapıldığına dair sürekli telefonlar alıyoruz. Biz de 24 STK ile bölgede yaşananlara dikkat çekmek için 25 Şubat pazar günü basın açıklaması yapmaya karar verdik demiş. Ve ardından 110 kişiyle bölgeye hareket etmek için otobüslere binmişler. Yan kol polis tarafından karşılaştıkları engelleri de anlatmış. Otobüs şoförleri otobüslere binmeden yurttaşlar videoları çekilmiş. Marmaris çıkışında trafik polisleri tarafından durdurulmuşlar ve GBT kontrolleri yapıldıktan sonra şoförlere 4000 liraya yakın ceza kesmişler. Basın açıklamasını yaptırmayacağız demişler. Ama her ne kadar basın açıklamasını yaptırmayıp durumu bir şekilde göstermemeye çalışsalar da uydu görüntülerinden bile ortaya çıkmış olan bir durum var. Net bir şekilde görülüyor. Tıraşlanmış. Ormanın içerisindeki bir arazi gayet güzel bir şekilde tıraşlanmış. Evet, şimdi bu da internet üzerinden. Bu gerçek uydu görüntüleri. Sizin biraz önce anlattığınız henüz olmayan grafiklerle anlatılan durum. Bu bildiğiniz uydu görüntüleri üzerinden evet. Tıraşlanmış bir harita. Haritanın bir görseli. Çok önemli bir şey daha var. O da bu sürekli olarak konuştuğumuz şey var ya, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi şeyi. Cargill şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nin nişasta bazlı şeker NBŞ üreticisi Cargill'in olduğu iddia ediliyordu. Cargill bunu yalanlamıştı. İlgimiz yok demişti. Fakat Sözcü Gazetesi'nin şeyinden çıkmış. Fabrikaları satın daha hızlı büyürsünüz diye 3 ayrı raporu oldu. 3 ayrı görüşme yaptı Cargill dünyanın en büyük şirketi. Hükümetle mi? Evet. Yani 14 şeker fabrikasının özelleştirme kararına alınmasında nişasta bazlı şeker üreticisi Cargill'in etkili olduğu iddia ediyorlardı. Bakanlık da bizzat bakan da konuştu ve dünya tarihine geçecek bir açıklama da yaptı. Onu biliyor musun? Ne dedi efendim? Sen? Kamusal özelleştirme diye inanılmaz bir kavram. Kamusal özelleştirme. Evet. Islak ateş gibi bir şey mi bu? Evet. Ya da ne bileyim. Kuru su gibi. Kuru su gibi. Evet. Evet yani şey. Erkeksi kadın gibi. Yok, o daha normal sayılır. Kadınsa erkek. Onlar olabilir de. Olabilir evet. Kuru su olmaz. Ne olabilir? Küçülmüş de büyümüş. Yani yepyeni bir kavram bu. Hiç alakası yok diyor bakan. Ya da büyümüş de küçülmüş. Buna Sözcü Gazetesi ulaşmış bu belgeleri. Onlar aktarıyorlar aynı zamanda. Hükümetin şeker kurulunu kapatıp hemen ardından da 14 şeker fabrikasını özelleştirme kararı almasında Amerika Birleşik Devletleri nişasta bazlı şeker üreticisi Cargill'in etkili olduğu iddia ediliyordu. Bu konuyla alakalı olmadıklarını söylediler sizin de belirttiğiniz üzere biraz önce. Ama yalan mı söylemiş olabilir mi koskoca şirket? Raporun ismi şeker piyasası mevcut durum ve değerlendirmesi Ocak 2018. Türkiye'yi 3 farklı senaryo çiziyorlarmış. Şeker üretiminin büyük bölümünün kamunun elinde olduğu mevcut piyasa, şeker piyasası için olabilecek en kötü durum diye tanımlamasını yapmış kendileri açısından. Raporda Türkiye'ye ya kotaların tamamen kaldırılması ya da kamunun elindeki şeker fabrikalarının satılması ya da kotaların otomatik olarak arttırılarak NBŞ'nin önünün tamamen açılması şeklinde 3 farklı model önerilmiş. Türkiye'ye derken hükümete önerildi bunlar. Onlar da kabul mü etmişler? Evet. Vay canına be. Vay canına. Amerika Birleşik Devletleri'ne yeri geldiği zaman düşman muamelesi yapılıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümetinin başlıca fonlayıcısı olan bu şirketlerden biri olan Cargill ne derse yapılıyor. Sosyal özelleştirme kavramını da dünya literatürüne armağan etti. Sosyal mı kamusal mı? İkisi de olabilir yani sosyal de tam haberi bulamadım ama yani inanılmaz bir şey söyledi bakan. Fabrikaları satın daha hızlı büyürsünüz demişler. Evet. Onlar da demişler biz yeterince daha hızlı büyüyoruz, gayet güzel bir şekilde büyüyoruz şeklinde yapılan daha önceki basın açıklamalarını hatırlatmamışlar mı? Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen büyüyoruz şeklinde söylenen sözler hatırlanmamış mı? Cargill. Acaba kimlerle muhatap oldular? Hükümetin hangi birimleriyle, hangi kurumlarıyla muhatap oldular ki böyle bir şeye tamam diyebilen insanlar çıkabilmiş. Onların isimleri belli mi? Bunu savunan insanlar belli mi? Kim onlar? Daha önce bunla kim yani ileride böyle bir durum söz konusu olduğu zaman nişasta yani, bazlı şekere mecbur kaldığı zaman yeni nesiller bu insanlar hesap verebilecek olan insanlar kimler? Onların isimleri belli mi? Sadece hükümet deyip geçecek miyiz? Veli Ağbaba diyor ki mesela Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ki kendisi en büyük petrol şirketinin yeryüzünün CEO'suydu bu mevkiye gelmeden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi hatırlatmış. Gündem şeker fabrikalarının satışıydı demişti. Cargill bunları yalanlamıştı ama sözcüden Erdoğan Süzer'in haberine göre açıklamanın hemen ardından daha yeni 2018 Ocağı'nda yayımladığı kritik rapor, şeker üretiminin büyük bölümünün kamunun elinde olduğu mevcut şeker piyasası için olabilecek en kötü durumdur demiş. Yani bu durumu sürdüremezsiniz demiş Cargill. Kamunun elinde olması. Ya kotaları tamamen kaldırın ya da kamunun elindeki şeker fabrikaları satın ya da kotaları otomatik olarak artırın ve NBŞ'nin önünü tamamen açın diye modeller önermiş. Hakikaten, Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği modeller de kabul edilmiş, öyle mi? Evet. Gazetelere baktığınız zaman verilen mücadele Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, bu konudaki mücadele yok mu Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı peki? Yok. Avrupa Olmuyor. Birliği büyük ölçüde sokmamaya çalışıyor bu NBŞ'yi. Fakat ben son bir şey yapıp bu konuyu kapatalım, zaten epey açtık süreyi. NBŞ deniyor ya, NBŞ. NBŞ ne demek biliyor musun sen? Bilmiyorum, ne demek efendim? İslam'da çok önemli. İslam ansiklopedisinde bilgi var. NBŞ ile alakalı mı? Evet. Kabirleri kazıp kefen soyan kimse, mezar soyguncusuna verilen adı NBŞ. Tomb Raider. Biliyor musunuz? Oynadınız mı? Tomb Raider. Tomb Raider, Tomb Raider. Tomb da olabilir. Tomb değil mi? Tomb. Tomb Raider mi? Yıllardır yanlış telaffuz ediyormuşum. Özür dilerim Lara Croft. Kefen soyan kimse NBŞ masterından ismi fail. NBŞ hırsız sayılıp sayılamayacağı da, başka bir deyimle hırsızlık cezasının ona uygulanıp uygulanmayacağı konusunda İslam hukukçuları arasında görüş ayrılığı varmış. Hamdi Döndüren yazıyor. İnternet sitesinden gördüm. Yani şekerde öyle bir oyun oynanıyor ki deniyor. Dinleri, imanları, para, halk sağlığı bir kenara demişler. NBŞ lobisi diyebiliriz herhalde, değil mi? NBŞ lobisi diye. Türk insanı obezite, şeker hastalığı ve kanser gibi birçok hastalıkla mücadele edecek deniyor. Evet. Buna da şey de ekleyip bitirelim. Sağlık uzmanlarına göre BBC Türkçe'nin haberi, milenyum kuşağı, yani 2000'de doğanlar, benim torunum da bunlardan biri, tıbbi kayıtların başladığından bu yana yüzlerce yıldır en kilolu nesil oluyormuş. Herkes obez. Yani 1980 ile 90'ların ortasında doğan her 10 kişiden 7'sinin orta yaşa ulaştığında şişman olacağını açıklıyor durum. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından gelen kuşağın yalnızca yarısı orta yaşta kiloluymuş. Şimdi konunun gıdanın çok bulunmasıyla bir alakası yok. Yeni bir rapor yayınlandı Afrika'daki gıda kıtlığıyla alakalı, özellikle çocukların etkilendiğine dair. Konu tamamen sağlıksız beslenme ve bu sağlıksız beslenme sonrasında alınan kilolarla alakalı. İsraf da gösterilebilir tabii ki, ayrı bir şey. NBŞ. Açık Gazete. He's 5 foot 2 and he's 6 feet 4. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. Been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Lobau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war. Evet, barış şarkıları çalmaya da devam ediyoruz. Bir yandan da Universal Soldier, evrensel asker, Donovan'dan dinlediğimiz Muscle Buffy St. Marie'nin bestesi. Donovan da seslendiriyor onu. Ve her boydan, her yaştan bin yıldır savaşan asker, her dinden ve biliyor öldürmemesi gerektiğini ama her zaman öldüreceğini de biliyor. Kanada için, Fransa için, Amerika için, Ruslar için, Japonya için dövüşüyor. Demokrasi için dövüşüyor, Kızıllar için dövüşüyor, barış için, herkesin barışı için dövüşüyor. O karar verecek ama kim yaşayacak, kim ölecek diyor. Ama o olmasaydı diyor, Hitler nasıl onu mahkum edebilirdi bir yerde, ya da Sezar nasıl ayakta kalırdı bugüne kadar. Kendisidir evrensel asker şeyini veren, bedenini bir savaş silahı olarak. Ve o olmasa bu bütün bu öldürmeler devam edemez. Ve göremiyor musunuz ey kardeşlerim, bu savaşa son vermenin yolu savaşmak değil diye bir durum. Evet, böyle önemli bir şey. Yani bakan da resmen şey dedi, 40 bin kere düşündüm demiş, bu işi bakmış ama şey yaptım diyor. Kabul ettim sonunda mı diyor. Hı? Maliye yok. Bakanı Naci Ağbal'dan bahsediyoruz. Ağbal, evet. Hiçbir sorun yok diyor. Bugün hayatı boyunca şeker fabrikalarına uğramamış bazıları gidip şeker fabrikalarının önünde poz veriyorlar. Kusura bakmasınlar, millet buna inanmıyor demiş. Sosyal özelleştirme ha. Sosyal özelleştirme. Evet. Bu dünya tarihine geçecek bir laf icat etmiş bakayım. Oluyor bakan. İngilizcesine bakayım. Olamaz ki. Sosyal özelleştirme kavramı olamaz. Hakikaten dediğin gibi senin de işte. Sıcak buz gibi bir laf. İkisi, yani 40 bin kere düşündük. Bu düşünme neticesinde şeker fabrikalarına özel bir özelleştirme programı geliştirdik. Stratejik bir ürün olduğu muhakkak. Biz bunları bilmeyen insanlar değiliz. Hepsini çok iyi biliyoruz. Bugün Türkiye'de şeker üretimi hem kamunun hem özel sektörün içinde bulunduğu bir sektör. Şu anda %58 kamu, %42 özel sektörün. Ama biz neye inanıyoruz diyor. Serbest piyasa ekonomisine inanan, devletin ekonomideki yerinin düzenleme, denetleme, gözetim ve piyasaların regüle edilmesi anlayışı içinde olan bir hükümetiz. Hı hı. Çalışmaya başladığımız ilk andan itibaren bu konunun tarafı olan herkesle görüştük ve tamam diyor işte. Herkes tamam mı demiş? Herkes şey mi demiş? Evet. Satalım mı demiş? İşçiler o şekilde düşünmüyormuş gibi duruyor sanki. İşçiler, bütün şeker çalışanları, bu konuyla alakalı çalışan aktivistler, bu konuyla alakalı çalışan uzmanlar, kaygıları olan muhalefet. Değerli arazileri kapatacaklar deniyor. Ben de baktım diyor. Görüyorum değerli arazileri olduğunu ama şartnameyi düzenlerken özellikle özelleştirmeye konu olacak arazi büyüklüğünü tespit ettik, sınırladık diyor fabrikanın üretim sahasıyla. Bu başka bir boyutu. Sosyal özelleştirme diyor. Evet. O rant boyutu var, sağlık boyutu var. Bir de diplomatik boyutu var. Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl güvenebilirsiniz ki böyle bir durumla karşı karşıya kalacaksınız? Tekrardan bir diplomatik kriz çıktığı zaman ne olacak? Nükleer santrali Rusya ile aldan alıyorsunuz. Şeker pancarı dahil olmak üzere stratejik kaynaklarınız Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketlerinden bir tanesinin önüne atıyorsunuz. Ardından da ufak bir savaşla beraber, ufak bir çatışmayla beraber bütün ilişkileriniz tepetaklı oldu diye gazetelerde manşetlere çıkıyorsunuz. Belki de olmuyordur. Sadece manşetlerden ibarettir olan şeyler. Olan belki budur. Kural budur. Daha önceden belirlenen şey bu olamaz mı? Evet. Bir de şeyi çok beğeniyorum ben de. Yani ben kuralı bu olabilir, evet. Oyunun kuralını oynuyor işte. Neoliberal siyasetin ta kendisini gerçekleştirmiş. Bir yandan kavga ederken bir yandan şey yapıyorsunuz, satış yapıyorsunuz. Evet. Kargil üstelik de, yani Avrupa Birliği bile mesela sınırlamak için büyük bir gayret gösteriyor ve başarılı da oluyor kısmen, Kargil gibi çok önemli şirketlerin. Yani şey demiş, kimse burada gelecek, hep var ya kimseyle başlayan ya da kimse kusura bakmasın, evet, filan, o da demiş. Kimse burada geleceğe dair bir müneccimlik yapıp, yani kahinlik, şöyle olacak böyle olacak demesin. Kimse. Kimse demesin. Biz de hükümet olarak milletin malını korumaya kararlıyız demiş. Hemen ufak bir reklamlara girebilir miyim? Dün Tanıl Bora'nın bir konuşması vardı. Bu kimse böyle yapmasın vesaire dediğiniz konusunda. Evet, yeni bir kitabı yayınlandı. Zamanın Kelimeleri, Türkiye'nin Siyasi Dili üzerine. Mesela burada yerli ve milli, yeni Türkiye, benim esnafım, kimse kusura bakmasın, büyük resmi görmek, fıtrat, algı operasyonu gibi kelimeler, terimler Tanıl Bora tarafından inceleniyor. Zamanın Kelimeleri, Zamanın Kelimeleri Yeni Türkiye'nin Siyasi Dili adlı kitabında siyasal hayatta döne dolaşa tekrarlanan deyim ve söyleyişlerin, sloganların, kalıp sözlerin izini sürüyor. Baktım ben de. Evet. Çok yararlı bir kitap. Dün Hrant Dink Vakfı'nda düzenlenen bir konuşma vardı. Orada da detaylı bir şekilde dile getirdi. Moderasyonu da Açık Radyo'dan, Açık Dergi ekibinden İksem Mavi Tuna yapıyordu. Orada da tekrardan dile getirilen şeyler. Aslında boşlukları, şöyle bir metin oluşsun. Bu aralara şeyler konusunda kimse şunu yapmasın ya da ne bileyim, fıtratında bu var, yeni Türkiye, yerli ve milli kelimelerini ve terimlerini koyabileceğiniz boşluklar olsun. Bunların yanındaki boşlukları da içeriklerin değişmesiyle beraber farklı konuları yapıştırın. Alın size gerçek yeni Türkiye. Ama belki de eskiden de öyleydi. Eksik baktanın da olmayan iki kavram söyleyeceğim. Bir tanesini bizzat Maliye Bakanı Naci Ağbal söyledi. Sosyal özelleştirme kavramını şeye getirdi. Neyi? Dünya literatürüne armağan etti. Bu daha yeni başlangıç. Bu daha başlangıç. Evet. Manidar, üst akıl, iltisak, ihbar celbi, kayyım, hiç farkı yoktur. İstifa, merhamet, olağanüstü, şehitler ve şahitler. Bizim kültürümüzde yok. Malazgirt, bayrak, mehter, dokunulmazlıklar, öfke, kınama etiği, mağdur, en doğal hakkım, tahrik hakkı, güruh, İbni Haldun, felaket, hepsi gidiyor böyle. Samimiyet, hayırlı olsun, sıkıntı yok. Paralel, herkesi kucaklamak, kadim. Kadim. Kadim, pardon, onu da şapka koymamış CNN Türk, o yüzden öyle söyledim. Şapka koydukları takdirde söylüyorum, biliyorsunuz. Medeniyet denen kurumları yıpratmak, restorasyon, marjinal, fitne, sadakat, itibar, çift başlılık, durmak yok. Sen kimsin? Biz yaparız, gereği yapılır, bedel, kurunun yanında yaş, manidar, üst akıl diye devam ediyor. Evet, ama sosyal özelleştirme yok. İkincisi de NBŞ, bu da benden küçük bir katkı, Kargil için söylüyorum, ne baş ne kendileri baş. Evet. Tomb Raider, bu da benden. Tomb Raider, ne baş, özellikle İslam, ne Naci Bey buna sinirlenebilir biraz. Şeker fabrikalarının nişasta bazlı şeker aslında kabirleri kazıp kefen soyan kimselere veriyor. Kargil'de böyle bir şey. İlgimiz yok dedi ve yalan söyledi. Koskoca Kargil'e yakışmadı bu diyelim. Bir başka önemli haber daha var. O da çözüm sürecinin bitmesine yol açan en önemli olay, gerekçe olarak gösterilen Ceylanpınar'da iki polisin şehit edilmesiyle ilgili davada karar çıkmış. Hatırlayacaksınız. Savaşı başlatan olaydı aslında. Evet, yani polisler, iki genç polis şey yapıldı. Evlerinde. İnfaz evlerinde otururken, evet, şey yapıldı. İki polis öldürüldü. Ama çözüm sürecini bitiren olay diye biliniyordu. Ayşe Yıldırım bir yazı. Yani polisleri kim şehit etti bilinemedi. Yani tüm sanıklar cinayet suçundan beraat etti dün. Kimler tarafından şehit edildiği çözülemedi. Olayın araştırılması için HDP'nin verdiği önergede AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti. MHP'nin neden reddedilmişti bilmiyorum. Ama Ayşe Yıldırım detay köşesinde dün Cumhuriyet'te yazmıştı. 2,5 yıldan fazladır tutuklu olan 4 isim hakkındaki tek elle tutulur delil polis imdat hattına yapılan 2 ihbar telefonuymuş. Evet. Ve ikisi de birbirinin aynı bu telefonlar. Vicdanlarımız sızladı. Polisleri vuranların isimlerini vereceğiz diyorlar. Nereden biliyorsunuz sorusuna ne cevap vermişler? Ne demişler? Abi ben bunların hepsinden haberdarım diye bir cevap vermiş. Hı. Öbürü de orayı çok fazla karıştırma yanıtını vermiş ikincisi de. Bunlara dayanarak işte, ama polislerin öldürüldüğü evde onların hiçbirinin parmak izi bulunamamış. Tam aksine eve hiç gitmediğini söyleyen bir polis memurunun parmak izine rastlanmış. Ne diyorsun? İlginç. Yani şu andaki durumun başlıca sebeplerinden bir tanesi olarak gösterilen bir olay bu. Gayet iyi hatırlıyorum. Evet, FETÖ çemberinde Ceylan Pınar başlıklı ayrıntılı yazısında, detay köşesinin adı zaten, detaylı vermiş Ayşe Yıldırım. Öldürülen iki polis Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ın polis arkadaşları Mustafa Bektaş, Metehan Daban, Enver Güler ve Burak Korun'un olay gününe dair çelişkili ifadeleri hiç dikkate alınmamış. Söz konusu eve hiç gitmediğini söylemesine rağmen evdeki 10 farklı parmak izinden 4'ü kendisine ait çıkan polis hakkında ne işlem yapılmış? Yanlış. Hiç. Burak Koru hakkında. Yani sonuç olarak evi kiraladığı söylenen isimler, suçlamada bahsi geçen, 17 ay sonra tahliye edilmişti. Aslında dava o zaman düşmüştü zaten diyor. Ancak ne hikmetse savcı bu kez evi kiralayanlar hakkında beraat isteyip tutuklu 4 sanık hakkında 2'şer kez müebbet istemiş. Çok, yani ortada çok ciddi bir FETÖ çemberi varken pek çok insan FETÖ'den tutuklanmış. Yani telefonlardan birinin eldeki tek delil ihbar telefonları konusunda hiçbir araştırma yapılmamış. Telefonlardan birinin adına kayıtlı olduğu şahıs da mahkemeye gelmiş ve telefon bana ait değil, benim adımı kullanarak alınmış diyor. Söz konusu şahsın bir kardeşi FETÖ'den tutuklanmış. Abi ise aranıyormuş. Yani bu derece ciddi bir FETÖ çemberi varken, olayın kumpas olduğu iddiası dururken, çözüm sürecini bitirmek için bahane edilen bu cinayetin arkasındaki soru işaretleri aydınlatılmadan 4 kişi sadece faili meçhul 2 telefon ihbarı nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezası aldılar. Böyle bir durum yani. Evet. Peki, bu konuda çok sayıda haberimiz var. Bir de sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız diyen Akit SB spikerinin ifadesi şöyle olmuş. Dikkati çekmek istedim sadece meseleyi demiş. Ne, Cihangir'deki insanların öldürülmesi meselesine? Hmm. Ya da etiler. Programın bir bütün meselesi olarak ele alındığında maksadımın kesinlikle sadece PKK yanlısı hesapların daha önce Sur ve Cizre'de olduğu gibi sivillerin öldürüldüğü şekilde bir algı operasyonu. Algı operasyonu var, var. Da var tabii şeyde, değil mi? Tanıl Baran'ın. Yani işte böyle büyükleri yaptığı zaman küçükleri de kapıyorlar. Öyle örnek oluyor ya. Evet. Babayı taklit ediyor çocuklar falan. Evet, yani böyle işte durum. Çok ilginç bir şey de şey vardı, iki tane haberle bitirelim. Bir tanesi Slovakya'da araştırmacı gazeteci Kuciak sevgilisiyle beraber öldürüldü, en genç nişanlısıyla birlikte Jan Kuciak. Mafya ve politika ile ilişkisi üzerine çalışıyormuş ama tek seçeneği istifa diyen Bakan Fico'nun partisinden Kültür Bakanı da görevden ayrılmış ama ta hükümeti de ilgilendiren yolsuzluklar var, mafya var işin içinde. Çin'de de çok ilginç bir şey ortaya çıktı. Xinjiang'da ya da Xinjiang'da suç tahmin eden yazılım kullanıyormuş. Bunu beğeneceğini tahmin ediyorum. Evet. Bireyler hakkında çeşitli verileri toplayıp ihbar eden bir bilgisayar programı varmış. Onun işaret ettiği, robotun işaret ettiği zanlıları gözaltına alınıyormuş. Xinjiang'da biraz şey var ya zaten, bir karışıklık var filan. Onlar hakkında bir açıklama yapılmamış. Peki, burada şimdilik bitirelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın. Günaydın. İyiyiz ama yani çok vahim savaş tabii durumları, evet, devam ediyor. İnsanın yüreğini kurutuyor tabii. Evet, savaşın işte gerçekliğini fena halde hissettiğimiz başladığımız belki işte anlatılanlar gibi değil. Çok acı, fakat bütün bunlar savaşla ilgili farklı düşüncelere, acaba ne yapıyoruz, ne oluyor gibi, Suriye ile ilgili her şeyden önce. Çünkü bizim gerçekten de ömrümüzü, hayatımızı, Türkiye'yi çok değiştiren bir savaş oldu. Biz bunu sanırım yaşamak pek istemedik ama o savaşın korkunçluğu, bütün ağırlığı ve nefreti, yani gerçekten de bu anlamda diğer savaşlardan dünya tarihinde de şu yani 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl tarihinde olmakta olan savaşlardan bazı farklı yanları vardı. Hiçbir şekilde savaş hukukunun tam da, yani mesela Afrika'da falan, daha önce başka yerlerde, mesela Sierra Leone'de vesaire, bunların yaşandığı olmuştu ama savaş hukukunun bu kadar çiğnendiği, bu kadar uluslararası arenanın kifayetsiz kaldığı, işte birinci dünya ve ikinci dünya savaşları var tabii ve ondan sonra insanlık başka bir şeyler yapmaya çalışmıştı. Daha koordineli, ortak kararların alınabileceği, bir takım şeylerin dengelenebileceği bir düzen oluşturmaya çalışmıştı. Suriye onun tam yıkılışı aslında. Yani Avrupa Birliği'nden tutun şeye kadar, bütün ilkelerin, Birleşmiş Milletler'e kadar bütün ilkelerin ayaklar altına alındığı. Ve herkesin, yani bu işte o real politik hikayesinin o kadar feci biçimde ortaya çıktığı bir örnek ki, yani hiçbir ülkenin, hiçbir tarafın bu anlamda oturup da ben her şeyi doğru yaptım diyebilecek bir hali yok. Bu arada Rusya'da mesela, şimdi kendimizden konuyu biraz öbür tarafa, başka bir yere çekmeye çalışıyorum. Çok ufak bir şey ekleme yapabilir miyim Rusya'ya girmeden önce? Yani bu durumda sadece iktidarlar değil, ben aynı zamanda muhalefetin de bir şekilde ne olduğunun, ya da ne olduğu kelimesi kötü olabilir de, nasıl yürüdüğünün, nasıl hareket ettiğini bir şekilde anlaşıldığı durumun ortaya çıktığını düşünüyorum Suriye Savaşı ile beraber. Yani iktidar karşıtlığı demek, bazı iktidarlara karşıtlık, bazı iktidarla taraftarlık manasına geldiğinde ben de bu savaşla birlikte öğrendim. Bunu da söyleyebilirim. Kesinlikle. Yani şimdi mesela Türkiye'deki bazı iktidar için işte. Rusya'dan bahsedecektim. Yani Rusya'daki mesela şimdi orada paralı asker kullanımıyla, yani Rus ordusunun bilfiil kendi askerleri veyahut da işte eve cenaze dönüşü, asker cenazesi dönüşü yaşanmasın diye Ukrayna'da da yapılan bir şeydi. Paralı askerler kullanılıyor. Şirketlerin kiraladığı insanlar, genç erkekler. Tabii yani Rusya'nın birçok yerinde, yani bizim o büyük, çok güçlü Putin sürekli işte esiyor, fırtınalar yaşatıyor falan dünyaya. İşte dün de keza konuşması vardı, ulusa hitap konuşması vardı. Aslında tam bir seçim konuşması tabii. Çünkü 18 Mart'ta orada da seçimler var 2 hafta içinde. Evet, dünyanın her yerini vurabilen ama savunma sistemlerinde tespit edilemeyen füzeler geliştirdi. Çok acayip. Bütün dünyaya meydan okuyor. Ya evet, nükleer yani, nükleer gücü. Evet. Korkunç bir şey düşündüğünüzde, çünkü yani hakikaten, yani şimdi ne olacak, dünyanın herhangi bir yerinde siz oturuyorsunuz ve birdenbire hiçbir şekilde tespit edilemeyen istediğimiz tarafı vururuz. Yani soğuk savaş döneminden sonra. Ve atom bombası patlayacak, evet. Başında ya, oturduğun, evet. Yerde. Yani bir de şöyle bir şey var, bu problem zaten, bu diskur sürekli devam ettirilmeye çalışılıyordu Kuzey Koreli olan gerilimle beraber. Şimdi bu saatten sonra Kuzey Kore'nin vurması ne manaya gelecek, o da ayrı hikaye. Doğrudan Rusya söyleyebilir, istediğimiz yeri vurabiliriz, evet. Diye. Evet. Yani onun da pabucu da mı atıldı? Bununla övünülüyor olması, bunun büyük bir şey olarak, bir anlamda icraat olarak sunuluyor olması, hadi gerçekliği nedir ne değildir, böyle bir şey yapılmış mıdır hakikaten, o tartışmaların ötesinde. Hakikaten de dehşet verici bir şey. Ve işte Rusya'da işte yani şimdi dediğim gibi bu büyük müthiş gücün, gerçekten de çok eğitimli bir nüfusa sahip gücün, bütün o şeye sahip, altyapıya sahip, müthiş tarihe sahip, müthiş birikime, kültürel birikime sahip ülkenin aslında büyük bir açmaz içinde olup da dünyayı işte tehdit etmekle kendi kimliğini bulan bir liderliğin aslında elinde işte büyük dünya gücü olmak. Ama büyük dünya gücü olmanın birçok yolu var tabii ki. Ordu yoluyla illa stratejik bir şeyler, bilmem neler falan yoluyla olması gerekmiyor bunun. Bu da muhakkak Rusya tarihinde ileride anlaşılacak ve orada da zaten değişim sancısı yaşanıyor. Dediğim gibi yani uzak köşelerinden Rusya'nın hiçbir yaşam ümidi fazla olmayan, biraz para kazanmak için falan bu paralı asker şirketlerinin eline düşen, ki bu da müthiş bir yolsuzluk kaynağı muhakkak. Ondan sonra Suriye'ye yollanan, yollandıktan sonra da bir de çok korkunç şeyler var tabii orada. Bunu daha önce de ben Ukrayna ile ilgili de iddialar vardı. Bunları da yazmıştım. Rusya'da da çok dile getirilemiyor bunlar. Çok orada da bu konuda özellikle bir korku iklimi var. Yani asker cenazeleri geri dönemiyor bile. Çünkü oraya gittikleri zaten kayıt üstünde gitmiyorlar. Bunlar paralı asker olarak giden kişiler. Orada işte cenazelerin hatta bekletildiği ve seçimlerden sonra verileceği falan veya verilirse gibi falan bir takım ifadeler var. Ki bu tarz haberler falan da işte kendi içinden bu tip şirketlerin bilgi sızdıranlar ve işte bu ailelerden dışarı konuşanlar vesaireydi. Böyle insanların sayesinde ortaya çıkıyor. Ve hatta işte geçen pazarda, bu hafta aslında yıl dönümü vardı. Boris Nemtsov isimli bir siyasetçi. Öldürülmüştü da, değil mi? Evet, öldürülmüştü. Suikast. Evet, suikaste uğramıştı 2015'te ve onun da anması vardı. Gene yani Moskova'da dondurucu soğuk altında binler katıldı. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı söyleniyor. Pardon, 7500 kişinin. Daha önceki yıllar 15 bin kişiydi, 25 bin kişiydi. Giderek azalan bir kalabalık var. Ama gene de böyle bir kalabalık toplanıp Nemtsov'u anıyorlar. Ki Nemtsov'un etkisi var mıydı yok muydu bu 55 yaşındaki politikacının tartışılır. Evet, yani altın çağını yaşamıştı ve bir kapatmıştı o çağı diyenler var. 1990'larda çünkü özellikle şeyden sonra Yeltsin döneminde çıkış yapmıştı ve Yeltsin'in başbakan yardımcılığında yapmıştı. Ondan sonra gene de sahnede olup da bir şekilde işte muhalif hareketleri destekleyen ve işte sonradan ortaya çıkıyor ki mesela çevre hareketleri bir gösteri yapmak istiyorlar, paraları yok, şey yok, imkan yok vesaire, organize etme kendilerini güçleri yok, öyle bir harekete tamamen siyasi kendi adını koymadan her türlü desteği maddi ve işte şey olarak kişisel olarak verip sonra geri plana çekilip onların yani mesela günlük hayata dair bir sorunu dile getirmelerine mesela yolunda çaba gösterdiğiyle ilgili sonradan ifadeler vardı vesaire. Ya yani böyle hala o toplumun bir anlamda ilme kazandıran bir kişilik, bir anlamda dinamizm kazandıran hayatına, toplumsal hayatına gibi gözle bakabiliriz bu tip insanlara. Evet, senin yazdığın yazıdan da gördüğümüz kadarıyla yani kendisi ilginç bir figür aslında, nükleer fizikçi Nemtsov ve böyle Garry Kasparov gibi önemli şeylerle, satranç şampiyonlarıyla filan, yani özgürlükçü siyasi hareket olan Solidarnosc'un şeyi, yani bir evet, bölümü, yani o üyesi diyebiliriz ve kendisini de öldürteceğini düşündüğünü söylemiş öldürülmesinden, evet, hemen önce. Yaklaşık Putin. Evet, ölümünden iki hafta önce öyle bir açıklaması vardı. Şimdi Ukrayna Savaşı ile çok uğraşıyordu o sırada, öldürülmeden önce. Bu çok önemli bir şey tabii ki. Orada işte şey, bu asker ölümleriyle ilgili benim bahsettiğim ölümlerin gizlendiği ve Rus ordusunun da oradan, çünkü Putin kendilerine Ukrayna'da bizim savaşan askerimiz yok, biz doğrudan bu işin içinde değiliz. Hatta yeşil kıyafetli arkadaşlar, dostlar falan gibi şeyler kullanılıyordu, ifadeler kullanılıyordu. Şimdi de, o zamanlar ki ben yazmıştım, yani hani o şeyde Türkiye'de bu savaş tutkusu nerelere gider? Türkiye'de de bir gün böyle şeyler yaşar mıyız? İşte paralı asker olgusu mu ortaya bu anlamda çıkar mı? Hatta cenazeler takip edilemez hale gelir mi? Saklanıyor hale gelir mi gibi yazmıştım 2015'te. Nemtsov'un ölümü zamanı ve Ukrayna Savaşı zamanı, ondan sonralarda. Ama tabii yani geldiğimiz noktalar işte dediğim gibi o militer durumlar, işte ne oluyor? Orada bir köşede durduğu gibi durmuyor. nasıl işte şeyde Türkiye'nin güneydoğusunda bugün dümdüz edilmiş ve hala o halde duran işte Şırnak'tı, Diyarbakır Surdu vesaire gibi olaylar yaşandıktan sonra, örnekler, askeri operasyonlar yaşandıktan sonra bir darbe girişimi trajedisi, travmasını yaşamak zorunda kaldı Türkiye. Onun arkasından da işte şey, şimdi bu Suriye'de hem Zeytin Dalı operasyonu hem önden önce ki işte İdlib'de gerçekleşen operasyon. Bütün bunlar tabii işte nereye gider Türkiye, ne oluyor, neden bu haldeyiz, niye bu darbeler tarihinden sonra farklı bir yere gidemedik. Ki bugünlerde de işte Türkiye'nin geriye bakıp tarihinde bir raporla uğraşıyorum ve orada Türkiye'nin tarihine geri baktığımda aslında her zaman o demokrasi arzusu, isteği ağır basmış bir şekilde. Ve her zaman o kendini dışa vurmuş. Ben bunun tekrar kendini dışa vuracağını ve son kertede bu işte hazırlanan ittifak projeleriydi vesaireydi, demokrasiyi tamamen artık yok etme noktasına gelmenin kıyısından bir şekilde, demokratik şekilde dönüleceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye tarihi hep böyle gitmiş. Bunun bir şekilde çok ağır ve acı şeyler yaşanmasıyla ve hayal kırıklıkları toplumsal olarak ve siyaseten yaşansa da bir şekilde toplumda gene de bir ivmeyle, bir dalgayla adeta bunun önü alınmaya çalışılmış bir çok açık bir böyle demokrasi talebiyle değil, evet, ama bir şifalandırma adeta arzusuyla, çabasıyla sorunlara çare bulunmaya ve demokrasi yoluna geri dönülmeye çalışılmış. Ve bu tarihin aksının kırılmasının çok kolay olmayacağını düşünüyorum, umut ediyorum. Tabii bu, burada şey var, umut verici bir örneğe geçelim birazcık. Macaristan. Evet, Orban'ın Fendini Yenen İttifak diye bir yazı yazmışsın. Evet, o da dün evet yayınlandı P24'te. İlgilenenler bir okusunlar bakıp. Şöyle, Macaristan'da ilk defa, ki Macaristan'da da bayağı ciddi bir popülizm dalgası yaşanıyor. Hep bundan bahsediyoruz. İlk kez bir enteresan durum oldu. Muhalefet bir araya geldi. Aa, nasıl olabilir? Böyle bir şey yaşandı. Ortak dertleri ve sıkıntıları olan insanlar, siyasi hareketler beraber hareket ettiler. Belki Türkiye'den esinlenmişlerdir. Muhalefet geniş cephe politikalarıyla müthiş başarıdan başarıya koşuyor ya Türkiye'de. Belki ondan esinlenmişler. Neden bir araya gelemiyorlardı daha önce? Bir de o merak konusu oldu şimdi. Tabii orada da çok kutuplaşma var. Yani biz bu toplumlar ağır şeyler yaşamış toplumlar, ki Macaristan bizden çok daha ağır şeyler, bir tarihten geliyor aslında, 20. yüzyıl tarihinden bahsediyorum, yani 20. yüzyılın ikinci yarısı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye bu bilfiil savaş görmemiş bir ülke kendi içinde aslında. Bütün bu 1990'ları vesaire şey, düşük yoğunluklu savaşını saymazsak Türkiye geneline yayılmış bir savaş yok. Fakat Macaristan çok ağır 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış bir ülke. Sonrasında işte tabii bütün bu şey aslında komünizm olarak adlandırılsa da gerçekte totaliteryen bir rejim olan bütün o şey Sovyetik gölge oradaki. Ve Macar ayaklanması ve ağır şekilde yani, bastırılması 1956. Tabii müthiş bir beyin göçü. Biz şimdi Türkiye'de beyin göçünden şikayet ediyoruz ama Macaristan'ın sadece, yani bütün bu 20. yüzyıl ağır döneminden bahsetmiyorum. 21. yüzyılda ya yeni, yani 21. yüzyılın ikinci çeyreği, ya ikinci çeyreğine yaklaşırken daha doğrusu diyeyim. Onlu yılların başladığı zamandan bu yana, 2010'dan bu yana 1 milyon kişi göç etmiş. Yani 1 milyona yakın, yani bir rakam değil rakam ama neredeyse ülkenin %10'u genç eğitimli nüfusu göç etmiş. Evet. Ya Türkiye'nin mesela 8 milyonunu göç ettiğini düşünebiliyor musunuz? Hayır. Yakında belki olabilir. Ama yani yakında olabilir. Evet. Ya 2000 kuşağından umutluyuz biz. 2000 kuşağından umutluyduk. Onların da yarısı obezmiş. Ama şunu sormak istiyorum ben. %70'i. %70'i mi obezmiş? Vay canına. Az yemeleri lazım belki de. Neyse, Macaristan muhalefeti neden kavga ediyor? Bir örnek verebilir misiniz? Şu sebepten ötürü kavga ediyorlar, birbirleriyle bir araya gelemiyorlar diye. Yani Türkiye'den isterseniz ben tonlarca örnek verebilirim size. Siz de kendi kendinize verebilirsiniz bu örnekleri. Ama Macarlar nasıl anlaşamıyorlar muhalefet aslında? Orada işte sağ sol kutuplaşması, çatışması çok var. Nedir? İşte 1956 devriminin mesela anılarından, mirasından örnek vereyim. Çok kötü bir kavga konusu oluyor ki çok travmatik bir olaydır. 1956'da işte daha güler yüzlü bir sosyalizm talebiyle Sovyet güdümünde olmayan kendi işte şeyini oluşturan bir anlamda politikalarını vesaire. O taleple işte şey yapan insanlar, sokağa çıkan insanların bilindiği gibi üstüne işte Sovyet tankları sonunda yürüyorlar. Evet. Bu tarihte, geçmişte olan bir olay bu. Evet, 1956'da. 56. İşte, evet, 56'da korkunç bir şey biçimde bastırılıyor bu isyan. Olamayan devrim olarak adlandırılıyor hatta, gerçekleşemeyen devrim. Ondan sonra da bütün bunun anısı şimdi, yani yıllar sonra anısı, işte bütün o sol çevrelerden kim varsa, eski işte rejimde yer alsın yer almasını vesaire, sağ tarafından, sağ kanat tarafından müthiş bir şekilde bir bastırılması, işte şey ettirmesi, bastırılması derken hakarete uğraması, aşağılanması, kutuplaşma yaşanması gibi durumlar oluyor. Halbuki şimdi bir tarihe baktığımızda elbette işte bu 1956 gibi korkunç dönemeçler var ki orada da işte İmre Nagy, o zamanınki başbakanı, kendisi de işte zaten infaz ediliyor vesaire. İmre Nagy, evet. Evet. Ama ondan sonra işte yerine geçen Janosch Kadar vesaire, bütün o şeyler ekipti. Onlar bir başka tabii ki şeyi, politbüro bu anlamda başka bir şeyi, tek parti yönetimi için başka bir şeyi temsil ediyor. Onun dışında işte komünizmin kendisi, yapılmaya çalışılan ideal başka bir şeyi temsil ediyor. Orada da yani Macaristan'ın komünizm geçmişine baktığımızda ben totaliter dememin sebebi işte bütün bu üst yapı nedeniyle. Fakat ideolojik olarak aslında Macaristan'da komünizm döneminde yapılan bir dolu iyi şey de var. Pozitif şeylerde yapılmaya çok çalışılmış aslında, örnek olabilecek eğitim bakımından, barınma bakımından, haklar bakımından, bir anlamda haklar derken eşitlik, yani bir şeyin eşit dağıtılmasından bahsediyorum. Fakat bunun çok kötü kullanıldığı şeyler, işte o politbüro yapısı ve tek parti yapısı ve bütün o istihbarat, polis vesaire bakımından çok korkunç işte şeylerin yaşandığı da bir dönem. Dolayısıyla bütün bunları ayırıp parça parça belki görmek lazım. Biz tarihi iyilikleriyle, kötülükleriyle, yanlışlarıyla totaliter biçimde incelememek lazım. Fakat işte Macaristan'da tabii ki böyle olmuyor. İşte şimdi mesela eski o 1956 mirası da son derece sağ, muhafazakar, sürekli işte Hristiyanlık değerlerine vurgu yapan biçimlerde anılmaya çalışılıyor ve bu anlamda bir önceki dönem, yani o savaş, iki savaş, dünya savaşı arası dönem aklanmaya çalışılıyor. İşte orada nedir? Faşist, yani bilfiil Nazi Almanyası'yla işbirliği yapılan, işte hatta Macaristan'ın amiralinin, Horthy'nin olduğu, denizi olmayan Macaristan'ın bir amiralinin olduğu faşizan, tamamen militer dönem. Sezin, evet. Bir de bu çok ilginç bir haber, detaylar da var. Evet. Şimdiki durumda bu seçimi nasıl kaybettiğini Orban'ın bir özetlersen lütfen. Çok ilginç tabii, bir şey. O Macaristan tarihinden derin bir giriş yaptıktan sonra. Evet. Şimdi bu küçücük bir yerden bahsediyoruz. Bu bahsettiğimiz seçimin olduğu. Macaristan çapında çok küçük değil. 47 bin nüfuslu yaklaşık. Hodmezervaşarhey olarak ismini, gelin buyurun telaffuz etmek isteyen, benimle yarışmak isteyen olursa, biliyorum Macarların Macarca bilenlerin kulakları tırmalanmış olabilir ama evet, benim müthiş aksanımla burada bu küçük şehirde bir sıradan vatandaşımız, 7 çocuklu bir iş adamı, Peter Makizay belediye başkan adayı olmaya karar veriyor. Macaristan genelinde yerel seçimler yok. Bu pazar günü oluyor. Geçtiğimiz pazar bu seçimler sadece bu yerde. Fakat bu Hodmezovaşarhey'in en önemli özelliği 1990'dan beri, yani aslında değişim dönemi yaşandığından, Macaristan'da seçimler yapılmaya başladığından beri, yerel seçimler yapılmaya başladığından beri Fidesz tarafından yönetiliyor olması. Fidesz de Viktor Orban'ın, popülist sağ liderinin, Macaristan'ın partisi. Ve Fidesz başta reformcu, özgürlükçü bir hareket olarak çıkıyor. Sağ, tamam. Muhafazakar, tamam. Ama muhafazakar tarafından çok liberal tarafı ağır basan bir hareket. Taşralı avukatların hareketi aslında. Hukukun da Macaristan'da çok büyük önemi var. Çok önem veriliyor. Eski şey tarihinden beri ta Avusturya Macaristan Habsburglardan kopuş ve işte yani Avusturya Macaristan'a dönüşmesi, Macaristan eşit ortak olması, o dönemlerden vesaire gelen bir hukuk tutkusu var. Dolayısıyla neyse işte onların hareketi ve daha merkezin dışında kalmış. Yani işte Budapeşte tarafından dışlanmış taşralı avukatların hareketi olarak Fidesz ortaya çıkıyor. Fakat sonradan ki iktidara da geliyorlar. Fakat sonradan 2010'da tekrar iktidara geldiğinde Fidesz artık bir popülist sağ parti. Muhafazakarlığa sürekli vurgu yapan ve ondan sonra bir kere de büyük çoğunluğu ele geçirdikten sonra da tamamen siyasi düzlemi, ülkenin siyasi bütün o düzenini, yasalarından tutun, bütün o şeye kadar yönetimdeki yani her ne varsa yani yapı olarak kendine göre şekillendiren, bir daha iktidardan asla düşmemek için ve giderek baskıcı bir hal alan iktidardan bahsediyoruz. Ve içeride var değil mi? Yani bayağı ciddi tehdit falan da yapılmış eğer. Yolsuzluk var bir kere. Yani şimdi en önemli şeylerinden biri Macaristan'ın yolsuzluk sorunlarından bir tanesi yolsuzluk. Ve yani bunlar da işte medya tarafından gündeme getirilmeye çalışılıyor. Fakat medyanın büyük kısmı Fidesz tarafından zapturapt altına, hüküm altına alındığı için çok fazla tabii ki yer bulamıyor. Ama son zamanlarda oralarda da bağımsız medya ve dış kaynaklı, Türkiye'deki biraz Fox TV gibi şey yapılan, sahipliği olan medyada bu yolsuzluk haberleri gündeme getirilmeye çalışılıyor. Şimdi ne oluyor bu Hodmezovaşarhey'de? 7 çocuklu bu adayımız, bağımsız aday Peter Makizay, bir kere aday olur olmaz daha yılbaşı döneminde, Noel döneminde işinden oluyor. Birdenbire işten atıyorlar. İşten atıyorlar. 7 evet. Çocukla, 7 küçük çocuk sahibi olarak birdenbire kendini işsiz olarak buluyor adaylığını açıkladıktan sonra. Ondan sonra müthiş bir karalama kampanyası yürütülüyor hakkında. Söylenmeyen kalmıyor. Ondan sonra işte, neler söylüyorlar mesela? Nasıl şey orada yapılıyor? Şimdi oradaki bir şey durumu, George Soros, hı hı, bağlantısı hikayesi var. Bizde biraz şey yere döndürülmüş vaziyette yani hani terör bağlantısı olarak neredeyse adlandırılacak bir şey durumuna gelmiş vaziyette Soros. Hatta Soros'un Macaristan'a girişinin yasaklanmasından tutun işte şeye kadar yani ciddi işte kriminal aktivitelere girdiği, işte hükümeti devirmeye çalıştığı vesaireyle ilgili şeyler var. Onunla bağlantısı var yani. Değil, hayır, yok. Öyle bir bağlantı yok. Ben sadece oranın iktidar medyası diliyle konuşmaya çalışıyorum. Evet, evet. Ondan sonra olmasa bile uydururuz gibi. Hatta evet, orada şimdi bu küçük şehrin çapında şeyler de oluyor. Yani bu adamı destekleyen, Makizay'ı destekleyenlerin isimleri, isim isim mesela işte kim? İşte Atilla. Orada Atilla ismi olduğu için. Ondan sonra Juja. Bütün işte kim varsa onların isimleri, isim isim, soyadları vesaire ile işte bunlar bunlar bunu destekliyor. Bunlar bunlar işte kötü vatandaştır. işte Can Tombil falan işte gibi şeyler, bunu yapmıştır gibi şeyler dağıtılıyor anonim. Gazete mi yapıyor bunu yoksa broşür halinde mi? Yok yok hayır, el ilanları dağıtılıyor. El ilanı. Vatandaşların kötülemediği el ilanları mı dağıtılıyor? Posterler mesela, kalkıyorsunuz sabah. 47 bin nüfuslu küçük şehirde birdenbire adınızı bir yerde böyle elektrik direğinde görüyorsunuz. MOBESE yok mu? Kim koyuyor bunları? Bu vardı. Şey yok mu? Yani bir hukuki bir altyapısı yok mu durumun? Belediye Fides'te Zoltan isimli, Sultan isimli Zoltan Hegedüş zaten tekrar aday olan, onun kontrolünde. Dolayısıyla onlar işlemiyorlar. Hmm. Müthiş vaatler yapılıyor bu küçük şehre. 63 milyon avroluk rüşvet, yatırım, ayrıca Paskalya Bayramı'nda 300 liralık nakit para hediyesi filan. Evet, 300 liraya denk gelen emeklilere para, ondan sonra para dağıtılması. Ve yani tehditler de var anladığım kadarıyla. Yani Zoltan Hegedüş, evet, şey, kaderini oylayacak demiş, o telaffuz edemediğim kasaba. Çok acayip. Evet, evet, tam bir Fides çıkmazsa pişman olacak diyor. Evet. Yani pişman edilecek diyor. 1 Kasım seçimlerinde biraz olmuştu öyle bir psikoloji, işte ya şey istikrar ya kaos gibi. Evet. Ya istikrar ya ölüm. Peki sonra son anketlerde de Fides'in iktidar partisinin %60'lık oranla zafer kazanacağını da işaret ediyorlarmış. İlginç. Evet evet, yani böyle orada tabii Fides işi çok ciddiye alıyor. Çünkü durumun heyecansızlığının farkındalar. Yoksa anketler işte %60 Fides'in kazanacağını gösteriyor. Fakat işte orada mesela çok komik bir olay vardı. Bir şey gazete, işte internet gazetesi görüntülü reportaj yapıyor Fides'in bir toplantısında kentte. Ve orada işte şey, yaşlı bir adamı soruyorlar. Yani Fides giderse ne olur? İşte ya istikrar ya kaos şeyi var ya, psikolojisi. O yaşlı adamın şey demesini bekliyorlar. Ya kaos, şehrimiz işte batar, mahvolur falan. Fakat şöyle diyor, kent kurtulur, özgürleşir gibi bir ifade kullanıyor. Yani bir Fides destekçisi adam yani kendisi. Yani ters kaplumbağa oluyor basın yani medya. Ya süreyi de bitirmek üzere, evet, sonucu söyler misin? Sonuç şöyle, %57 57.35 Markizay kazanıyor. Çünkü %60'a bir şekilde muhalefet, bütün muhalefet, evet, %60'a yakın oyla bağımsız aday kazanıyor. Çünkü bütün muhalefet en sağ, aşırı sağ Jobbik'inden tutun ki Macaristan'ın ikinci büyük partisi haline dönüşmüş vaziyette, Yeşil Sol Harekete vesaire aynı adayda birleşiyorlar. Yok senin adayın, benim adayım, bu adam şöyle böyle falan filan demeden tamamen sessiz sedasız, öyle şey bir kampanyayla da değil yani, böyle göze sokarak, bağırarak, çağırarak falan filan değil. Tam tersi, Fides'in çok baskın olduğu işte bir, evet, kampanya. %60 beklenirken %60, evet, muhalefete çıkıyor. Müthiş bir yenilgi yani. Ali Bilge'nin de kulaklarını çınlatalım buradan. Kendisi, evet, kış tatilinde. Yani şey, koalisyonu söylüyordu, muhalefet koalisyonunun hayati önemini kaç programdır söylüyordu. Buradan bir ona da gönderme yapalım. Evet, ve burada bir gazetecinin yaptığı yorum var. Burada asıl yenilen veyahut da asıl yenik düşen en büyük ittifak ortağı olduğu iktidarın diye bir lafı var Macar gazetecinin. O da yenilmezlik miti. Yani en büyük ittifak ortağı Fides'in, Macaristan'da iktidar partisinin yenilmezlik miti algısıydı. O yenik düştü. Yani olabiliyormuş diye gördü herkes. Evet. Diye bunu söylüyordu. Bunu işte bir hikaye olarak, demek ki hayatta yani sadece bu şey değil yani, politikayla siyasetin falan da ötesinde, isteyince olabiliyor demek ki, birleşince olabiliyor, çaba gösterince olabiliyor, her şeye rağmen olabiliyor. Ümitlerimizi hayattaki hiçbir şeyle ilgili kaybetmeyelim. Evet, evet, çok önemli yani, bu algıyla beraber çöken başka şeyler de var diyor senin yazının bitişi. Gene, evet, başka bir yorumcunun ifadesiyle, Macarların yolsuzluğu önemsemeyen, çevrelerinde olup bitene duyarsız, propagandayla yönetilebilecek bir halk olduğu algısı da demek doğru değilmiş. Evet, demek doğru değilmiş. Yani kimseden, hiçbir şeyden umut kesmeyelim. Ümidimizi yerlere gömmeyelim. Yükseklerde tutalım. Evet. Oh. Teşekkür ederiz. Ben şey oldum. Çok teşekkürler. Gayet doyurucu bir Macaristan raporu evet, geldi. Evet, yeter artık diyeceksiniz. Yok, orada da seçimler var. Kurtuluş yok. Dolayısıyla Nisan ayında genel seçimler var. Evet. Takip edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, öncelikle bir kış olimpiyatları sona erdi. Ondan bir söz edelim. Sonra da dünkü tuhaflıkların olduğu, toplumsal bakımdan çok düşündürücü derbi, yarı kupa yarı final maçını Beşiktaş-Fenerbahçe arasında, biraz da ona değinelim istersen. Elbette. Kış olimpiyatları pazar günü son yarışmalar, yani geçen pazar günü son yarışmalar ve kapanış töreniyle sona erdi Pyeongchang'da, Güney Kore'de. Sportif olarak doğrusu son derece çekişmeli, yani seyri çok keyifli bir olimpiyat oldu, bunu söylemek lazım. Hatta son gün aynı anda iki yarışma vardı. Son iki yarışma madalya sıralamasını da belli etti. Yani dakikalar içinde sıralama el değiştirdi birkaç kez. Erkekler Busokey finali vardı çünkü pazar günü. Türkiye saatiyle sabah 9-9-15'te son periyodu oynanıyordu. Yani büyük sürprizle finale gelen Almanya öne geçti son periyotta 3-2 ve son işte artık 3 dakikaya önde girdiler. Olimpik Rus sporcular son anda, yani bitime herhalde 50 saniye kala beraberliği sağladılar ve uzatmada da golü atıp Almanya'yı altına ettiler, şampiyon oldular. Hatta madalya törenleri yasak olmasına rağmen malum Rusya Olimpiyat Komitesi cezalıydı. Ama onlar milli marşlarını söylediler. Öyle mi? Evet. Söylediler. Yani, o anlarda başlayan kayaklı koşu 30 kilometre kadınlarda da Norveçli Marit Bjørgen favorilerden biriydi. Tüm olimpiyat, kış olimpiyatları tarihinin en fazla madalya alan sporcusu. Onu daha da pekiştirdi. Yani işte o Busokey maçının son periyodunda yarışın ilk kilometreleri kafa kafaya gidiyordu. Yavaş yavaş öne geçti, farkı açtı ve büyük bir farkla, yani 1 dakika 49 saniye farkla altın madalyaya ulaştı. Çok, bu çok prestijli dalda. Hem kendi 15. madalyasını ve 8. altınını aldı kış olimpiyatları tarihinde. Hem de Norveç'e bu olimpiyattaki 15. altınını kazandırdı. İşte böylece 5 milyonluk Norveç hem en çok altın hem en çok madalya alarak bu olimpiyatların en başarılı ülkesi oldu. Yani böyle bir heyecanlı son bir saatle yarışmalara tamamlanmış oldu. Güney Kore ile Kuzey Kore'nin birlikteliği, koalisyonu nasıl bir barış açısından nasıl bir sonuç verdi sonuç olarak? Yani bunlar mesajı şey, tabii bu olimpiyattaki birliktelik için neredeyse bir yıla yakın bir diplomatik temas olmuş. Yani onu şeyden bir iki gün önce öğrendik. Olimpiyatların açılış töreninden, yani iki ülke, iki kafilenin bir arada yürüyeceği, yer alacağı bilgisi gelince öğrendik. Geçen yıl herhalde Şubat'ta, Mart'ta başlayan diplomatik, iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler sonucu olmuş bu. Kuzey ve Güney Kore'nin. Ancak tabii bu olimpiyattaki bu işte barış, olimpik barış, bunlar biraz yapay şeylerdir ve yani olimpiyat biter bitmez şey o ne oldu? Kuzey Kore'nin Suriye'ye kimyasal silah yardımı yaptığına dair bir takım haberler çıktı, değil mi? Evet. Yani bence o hava hemen dağıldı zaten. ve yani şöyle bir beklenti oldu. Ah, iki ülke işte barışacaklar artık. nükleer tehlike olmayacak. Yani bu yapay bir hava. Bunun hani olimpiyattaki havanın dünya siyasetine hemen yansımasını beklemek hayalcilik olur. Evdeki oradaki hoş, evet birlikte yürüdüler, tamam. Zaten aynı kültürün insanları. Ama sonrasından büyük bir şey beklemek biraz sürpriz olur. Yani olimpiyatın geleceğiyle ilgili konuşursak şimdi. Evet, bu Güney Kore iyi organize etti belli. Zaten çok iyi sporcular var. Ama örneğin şimdi şey okuyorum. Yani bu Güney Kore'nin en yoksul, en yaşlı nüfusun olduğu ve en az nüfusun olduğu bölgesiymiş. Mesela yani bu tesislerin yapımı için de sanıyorum ciddi bir ağaç katliamı yapmış. Şimdi pistlerin bir kısmını yıkıp tekrar ormana dönüşmesini sağlayacaklar. Evet, harika. Mesela, Brezilya'dan da zaten şimdi bütün o yağmur ormanlarını kesilmesini, arazi açılmasını yasaklayan şeyler de gevşetiliyor. Yaşasın işte böyle. Yani Kore herhalde işte geri döndürecek ama tamamen tabii eski haline dönmesi mümkün olmaz herhalde. Çünkü en büyük soru işaretlerinden biri şuydu. Olimpiyat komitesi aday şehirlerde ona da bakıyor. Yani olimpik miras. Olimpik miras da şu, yani bir tesisleri sen ne yapacaksın sonra? İkincisi yani ülkede spor politikası, sen hani sporu yaygınlaştırabiliyor musun? Yaygınlaştırabilecek misin bu olimpiyatla? Herhalde Kore'de buna dair soru işaretler var. Yani o bölgenin bir dünya kış sporları için bir herhalde merkez olması olarak devam etmesi pek mümkün olmayacak. Bundan sonrası için işte ilginç. Bundan sonraki iki olimpiyatta Asya'da. 2020'de yaz olimpiyatları Tokyo'da ve 2022 kış olimpiyatları Pekin'de. Tabii Pekin kış olimpiyatları deyince böyle bir insan şaşırabilir. 2008'de yaz olimpiyatları düzenlemişti. Pekin ona ev sahipliği yapmıştı. İlk bir şehir olacak. Hem kış hem yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapan. 2022 için pek aday çıkmamıştı. Almatı, Kazakistan'ın Almatı şehriyle Pekin kalmıştı sadece. Avrupa şehirlerinin hepsi sırayla ya bütçe ya da vatandaşlarının muhalefeti sebebiyle adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı. Bu sebeple de Pekin seçildi en sonunda. Şimdi yani bakıyorum Pekin olimpiyatlarının yapılacağı, yani evet buz pistleri tamam Pekin'de olacak. Kayak pistleri 200 kilometre ötedeymiş Pekin'e. Yani 3 saat falan yol var. Nasıl olacak? Evet, yani hani adı Pekin ama bayağı bir mesafe var anladığım kadarıyla. Şeylerle, kayak yarışmalarının yapılacağı merkezlerle Pekin arasında. Özellikle hızlı tren kaldırırlar herhalde. Evet ya, bir doğru, bir zaten inşaatı devam eden hızlı tren hattı varmış. O Pekin'le herhalde kayak merkezine yakın, en yakın neresiyse orası arasında. Ama yani mesela basın mensupları için ciddi bir sorun tabii, medya için. Yani git gel yapacak kimse varsa, yani 200 kilometre, yani hani bu yarışmayı izleyeyim bir de öbürünü izleyeyim. Biraz zor olabilir. Biraz zor olabilir. Yani herkes çünkü BBC, NBC gibi değil. 300 kişiyle gitmiyor oraya. Yani bir ya da iki basın mensubuyla, medya mensubuyla giden de var. Böyle bir zorluk yaratabilir elbette. Ya da Türkiye gibi hiç medyasını göndermeyen var. Evet. Sporcuları başarısız olduğu için. Böyle ilginç. Yani ancak 2024'te Asya dışına çıkacak olimpiyatlar, Paris olimpiyatlarıyla ve şimdi 2026 kış olimpiyatları için adaylar belirleniyor. Pyeongchang'da Spor Bakanı Osman Bak bir röportaj verdi ve Erzurum'un da 2026'ya aday olacağını söyledi orada. Adaylık dosyasının hazırlandığını kış olimpiyatları için. Yani Erzurum işte bundan önce dünya üniversite kış oyunlarına ve gençlik olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı. Ama yani Türkiye spor kültürü olarak o kadar uzak ki bu kış olimpiyatlarına. Yani yaz olimpiyatları bile belki biraz denebilirdi ama yani gerek bile yok bence adaylığa, öyle düşünüyorum. Hani alır mı? Bence alamaz zaten. Rakipler arasında Salt Lake City ve Innsbruck'un olduğunu duyuyoruz. Yani Salt Lake ile Erzurum yarışacak ve siz Erzurum'u alamayacak diyorsunuz. Hiç yani. Ya da almasın zaten yani böyle bir kış olimpiyatları, böyle bir kültür, hiç böyle bir yakınlık. Yani şu olabilir tabii, olimpiyatı alır ve buradan alacağınız şekle işte sporcu, bu kültürü yerleştirirsiniz. Hı hı. Yeni bir kuşak sporcu yetiştirirsiniz değil mi? Böyle bir şey de olabilir, doğrudur. Evet. Ama ben onun çok yani öyle bir ihtimal vermiyorum açıkçası. Ama böyle... 8 yıl var, belki olabilir o süre içerisinde, olamaz mı? Yok, 2071'i alırız. 2071 evet olabilir mesela. 2071. Yani 8 yıl ancak yani. O zaman bu arada, iklim değişikliğinden kar kalmayabilir ama her zaman. Antalya şey için olimpiyatı almaya da gerek yok. Yani işte 70 yıldır 1936'daki olimpiyata bakıyorsunuz. İşte Türk sporcuları o zaman da 70. Yine bu olimpiyatta da 70. İstikrar bu işte. Evet yani kayaklı koşuda. Yani hiçbir... Tamam, kayakla atlamacı sporcu, kayakla atlamacı şey yapabiliriz. Mazur görebiliriz. İlk defa olimpiyata katılıyor bir Türk sporcu. Tamam. Hani sonuncu oldu. Tamam, ama bir dahaki olimpiyata 10 sıra alamadı. Diğer kayaklı koşu, orada bir şey de var. Hani hep bir sporcu gidiyor yani. İşte, 79. olmasın işte. Geçtiğimiz ülkeler işte Meksika, İran vesaire, hani hiç, bir tane Litvanyalı geçtiyse iyi, hani şey olan, spor geleneği olan bir ülkenin sporcusunu geçtiyse iyi. Yani orada ne bileyim, ilk 50'ye ilk 30'a birini sokalım mı, yok yani onu yetiştirmek için bile bir demek ki çaba olmamış. Hani illa olimpiyata da gerek yok, hani bir 8 yıllık 12 yıllık plan belirleyin, deyin ki hani 2030'da ilk 20'de benim 5 sporcum olacak, ama tabii kimse öyle şey düşünmez uzun vadeli. Her federasyonun başkanı da kendi seçim dönemini düşünür. Maalesef o yüzden hani o kış olimpiyatlarına dair hiçbir umudum yok yani. Evet. Türkiye dair. Olimpiyatın olabileceğini de hiç bunu büyük bir hayal olarak görüyorum doğrusu. Bence hiç ihtimal dahilinde değil. Olimpiyatın Erzurum'da yapılması. Evet, peki. O zaman şimdilik kış olimpiyatlarının evet. üzerinden de biraz unutalım ve başka bir dünkü şeye geçelim. Yani bayağı olaylı, olaylının ötesinde kavgalı, gürültülü, yumruklu, dövüşlü bir şey var. Derbi. Aslında çifte derbi demek lazım. Pazar günü de oynadılar çünkü bu iki evet. takım. Pazar günü Beşiktaş-Fenerbahçe ligde oynadı. Dün yine Vodafone Park'ta, bu sefer Türkiye Kupası yarı finali lig maçını oynadılar. Yani iki kulüpte çok gerildi gibi görünüyor. Yani zaten hani Türk futbolunun genel tavrı öyle. Hani üç büyükler arası bir gerginlik her zaman var. Ama bu iki maç iyice, yani sürekli antrenörlerin birbirine laf geçirmesi üzerine bir şey var yani. Hakemden biz etkilendik, siz etkilenmediniz. Hayır, biz etkilendik. Ve hakem üzerinden, hakem bahanesi üzerinden bir şey. Sezonu ve günü kurtarma yani. Kötü evet. oynamışsınız işte, hakemle ne alakası var? Evet, ama bir de yani, genel şeyden de bahsedilebilir mi bilmiyorum. Haddimizi de aşmak olabilir tabii, ama yani toplumun içinde giderek gözlemlenmekte olan kutuplaşma ve gerginlik spor alanına da yansıyor gibi, böyle bir banal bir benzetmede yapmak. Yani futbolu daha önce bu kutuplaşmanın olduğunu söylemek lazım. Yani 90'larda özellikle özel televizyonların girmesiyle bu iş şey oldu. İyice arttı. Şimdi sosyal medyanın son 10 yılda hakim olmasıyla da zirve yaptı bence. Yani siyasetin etkisi var mı? Evet, belki daha da arttırıyor olabilir buradaki kutuplaşmayı, yani insanların gerginliği, ama 80'lerden farklı bir şey var burada. Yani o gergin olan kitle genişledi bence. Çünkü 80'lerde de kulüp taraftarları arası sokak kavgaları vardır meşhur. Ama oradaki gruplar işte 300-500 kişi. Şimdi sosyal medyada atışan 3-5 milyon kişi var. Evet, öncelikle şeyi söyleyelim, yani 3 oyuncunun atıldığı kırmızı kart görerek 100 dakika süren kupa yarı finali 2-2 berabere bitmiş oluyor ve sonuç olarak Fenerbahçe avantajlı görünüyor. Çünkü kendi sahasında oynayacak rövanşı, ama öte yandan da mesela Aykut Kocaman'ın Gene Cumhuriyet Gazetesi dayanamayıp haftada en az bir defa yaptıkları kocaman soyadıyla benzetmeyi yapmış. Kocaman isyan diye. Yani bunu görünce insanın morali bozuluyor. Başka bir espri yok mu diye ama sonuçta burada maç kazanmak zor, çok zor demiş Aykut Kocaman. Ve tepkim her şeye demiş. Atmosfer, hakemler, tekmeler, tokatlar, dokunmadan fauller. Maçın nesini konuşacağız demiş. İki derbi yöneten hakemler, ülkenin en tecrübeli hakemleri huzur duyuyorlar mı maçtan sonra demiş. Böyle bir şey. Yani şimdi tabii her antrenörün memnun olmama, şikayet etme hakkı da var. O da ayrı ama şu var. Yani bu aşağı yukarı kaç? 95 diyelim. 94-95 22-23 sezon olmuş. Çünkü ben hatırlıyorum, siz çok daha hatırlarsınız. Yani 90'ların ortasına kadar İstanbul'daki derbi maçlarında seyirciler yarı yarıya olurdu. Deplasman kavramı tam yoktu ama 94'ten itibaren iş yavaş yavaş değişti ve herhalde ne zaman oldu? 90'ların sonu 2000, %5'e kadar indi. Yani deplasman takımı olan İstanbul takımı %5 seyirci götürebiliyor deplasman. Hatta uzun sürede yasak uygulandı. Hiç deplasman sayıcısı yoktu geçen sezona kadar. Kaç sezon sürdü o? 5-6 sezon sürdü. Evet. Deplasman yasağı vardı ve bir artık tamamen şeye dönüştü iş. Arenaya. Yani Beşiktaş Fenerbahçe'ye gidiyorsa orada izlenecek. Fenerbahçe Galatasaray'a gidiyorsa orada işte küfür yiyecek, ezilecek. Galatasaray Beşiktaş'a gidiyorsa yine aynı şekilde. Kim kime gidiyorsa orada bir orayı onu boğma. Hem seyirciyle işte hakemi de baskı altına alma. Yani arenadaki kastettiğin tabii şimdi modern stadyumlara verilen isimden farklı olarak Roma İmparatorluğu'nda aynen öyle. Gladyatörlerin dövüşlerinin yapıldığı ve kölelere aslanlara falan yedirildiği durumlardan bahsediyoruz. Tam öyle ve şimdi zaten böyle bir ortam sağlanmaya çalışıyor. Bir de statlar yenilendi tabii buna uygun olarak. İşte eski statlar yıkıldı, yenilendi, daha büyük oldu, akustiği arttırıldı. Ben hani üçüne de gidiyorum. Hatta belki içlerinde bu bakımdan en etkileyicisi, en küçük düşük kapasiteli olmasına rağmen Beşiktaş'ın stadı. Vodafone Park. Yani bu sene üçüne de gittim. Bence en böyle seyircinin tezahüratının baskısının hissedildiği stat orası. Öyle gibi geliyor bana. Yani şimdi burada şeyden şikayet etmek, buraya geliyoruz oynatmıyorlar. Oynatmaması için yapıldı zaten bu sistem ama senin stadında da aynısı var. Şimdi bundan şikayet etmek, yani evet. Hakem konusunu geçtim zaten. Evet. Çünkü hakemden şikayet etmemesi gereken 3 takım varsa 3 büyükler Türkiye'de. Yani çünkü yıllarca küçük takımlara karşı, özellikle diğer takımlara karşı bundan faydalandılar. Faydalanmaya devam ediyorlar. Taraftar ve medya güçleri sayesinde hala da şikayet ediyorlar. Ha, kendi aralarındaki maçlarda evet olur mu? Bazen birine, bazen diğerine olabilir. Haksız düdük olabilir. Son iki maça baktığımızda var mı? Vallahi aklımda kalan şu, pazar günkü maçta Fenerbahçe'nin attığı ilk goldeki inanılmaz offside. Hani bir yan hakem onu nasıl kaçırır? Hakikaten inanılır gibi değildi. Yani bu iki maçın konuşulduğu bir hakem hatası varsa o çok bariz. Evet. Hani Dünya Kupası'nda falan olsa bayağı konuşulacak bir offside kaçırma olur. Onun dışındaki fauller, işte o yapmış, bu kart görmüş. Yani çok ortada, tartışırız saatlerce. Şey olabilir, ha işte yine seyirci baskısını küfre gelince hani birisi diyebilir mi? Bizim statta olmuyor. Yani bunu birisi desin. Bravo, yani Gençler Birliği belki. Yani olabilir. İşte Başakşehir çünkü seyircisi yok. Evet. Hani seyircisi olmayan birkaç kulüp söyleyebilir ama hani bizim stat, bizim seyirci toplu küfretmiyor, hiç hakaret yoktur diyebilen varsa, takım varsa tebrik ediyorum. Zaten fair play ödülünü vermek lazım. Evet. Peki ben de bir de de soracağım. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde görüyorum mesela. Tünelde olay çıktı başlığıyla maçın hem devre arasında, yani iki devrenin arasında ve sonra da bitiminde soyunma odası tünellerinde iki takım oyuncularının, teknik heyetlerin ve bazı yöneticilerin, Beşiktaşlı yöneticilerin dahil olduğu büyük olayların yaşandığı öğrenildi diyor ve orada bitirmiş. Ne demek büyük olaylar ve teknik insanların da heyetlerinde evet. bulunduğu? Şimdi ilk yarıda Fenerbahçe'de Alper Potuk çift sarıdan atıldı ve onun atılma pozisyonunda ilk böyle bir itişme kakışma oldu. Devre soyunma odasına giderken canlı yayından spiker ve yorumculardan duyduk ki soyunma odasına giderken işte şey var. Olay var ama hiç isim telaffuz edilmedi. Hı hı. Sonra ikinci yarı işte Quaresma'nın atıldığı kırmızı kartta doğrudan atıldığı pozisyon oldu. Oyuncular işte itişti böyle bir de kayıkçı kavgası yani böyle tam şey de değil. Kimse maçlarda olur ya kimse ciddi saldırmaz işte böyle itişilir yüzünü iter falan. İşte Quaresma atıldı sonra kaleci Volkan atıldı. Maç sonunda olmuş. Belli ki işte maç içinde itişen ya da birbirine çok faul yapan oyuncular herhalde soyunma odasına devam etmeye kalktılar ama dikkat edin hiç oyuncu ismi geçmiyor. Çünkü bu rapor edilse 3 oyuncu oradan 3 oyuncu da onlar da ceza alacaklar. Muhtemelen yine büyük takım oldukları için yırtacaklar. Çünkü raporlarda isimler örtbas edilecek. Yani büyük olayların yaşandığı öğrenildi diye gayet muğlak, tuhaf ve sisli bir ifade var ve öğrenemeyeceğiz öyle mi? Kimseye de ceza gelmeyecek. Yani şöyle orada gazetenin muhabiri olmayabilir hakikaten koridorda. Çünkü aslında muhabirin olmaması gereken yer. Belki yayıncı hariç. Ama federasyonun orada temsilci mi oluyor? Herhalde bir temsilci bir de herhalde gözlemci de orada oluyor. Onların görüp rapor edilebilecekleri şeyler tabii. Bundan sonra yeni kampanyamız şey olsun o zaman. Tünellere de soyunma odalarına da MOBESE kamera. Ama işte orada meşhur İsviçre maçını hatırlarsınız. 2005'teki. Türkiye'nin İsviçre'yi yenip bir de döverek uğurladığı evet, meşhur maçı. Soyunma odasında İsviçre'ler kovalandı. Tekme tokat dövüldü. Her zaman çalışacak değil ya yani bazen bozuluyor tabii bu aletler. Şeyin o maçtaki kameraların görüntüleri silindi. Bakın. FIFA'ya verilmedi yani zaten. Ya hediye çalışıyormuş demek ki sistem. Yani evet. O uygulamayı da biliriz biz Türkiye olarak. Evet yani bu son büyük skandalde de silinme olayı var. Bu Ceylan Pınar'da iki polisin öldürülmesi olayında da bütün şeyler silinmiş. Değil mi? Kritik bir şey oldu mu birden kameralar çalışmaz. Evet. Birden o kadar yaygınlaşan kameralar. Herhalde şeyde de değil mi Ali İsmail Korkmaz'da da mesela. Evet. Olmuştu yani böyle zoraki herhalde bir şeyler bulundu. Karşı dükkanın kamerası mı ne bulundu? Yani şey yazık tabii çünkü fena da başlamamıştı dünkü maç. Karşılıklı iki gol o dedim güzel tempo benden keyif alarak izliyordum. Ama iç kakışlardan oyun zıvanan çıktı maalesef yani. Ve işte 10'a 9 bitti zaten oyuncu sayısı olarak. Yani fauller arttı. Tatsız bir şekilde sona erdi yani çok keyifli bitebilecek bir maç. Rövanşı bu arada bu maçın rövanşı neredeyse 1,5 ay sonra tabi 17 Nisan olması lazım böyle ilginç bir fikstür belirlemiş federasyon işte arada herhalde bir milli takım arası potansiyel Avrupa Kupası olabilir diye öyle bir fikstür belirlemiş yani nerede takımlar unutacaklar yani ilk maç ne oldu diye. Evet yani genel bir gerginliğin toplumun birçok kesiminde yaygınlaştığı gözlenen gerilim futbolda da stadyumda da hatta soyunma odalarına kadar inen bir şey de var anlaşılan. Evet maalesef. Peki bu hafta başka eklemek istediğim bir şey var mıydı? Bu hafta için yok. Yok. Haftaya yokuz. Tatilde açık evet, gazete. Size iyi tatiller. O zaman iki hafta sonra, iki hafta sonra görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de tamamlamaktayız. Açık gazeteleri çok yoğun ve savaş ortamında geçiyor maalesef. Yani gerek çevre konusunda iklim konusunda özellikle Kuzey Kutbu'ndaki korkunç ısım 30 derecelik fark filan gerekse de Suriye'deki hem Doğu Guta'da hem Afrin'deki çatışma, şiddet, savaş olayları gayet nefes kesici bir durumda. Üstelik de bir de şeye de sosyal özelleştirme gibi bir oksimoronun da ilave ettiği, dünya tarihine geçtiği Abal tarafından bence ben hiç duymamıştım. Belki sen dil bilim çalışmalarında bulabilirsin. Sormak lazım. Bana tıpkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi gibi geliyor. Evet. Bu ikisi bağdaşamayan şeyler. Maalesef öyle oluyor. Ve son olarak da Talan İstanbul başlığıyla tartışmalı Kanal İstanbul'dan emlak konutun rant projelerinin çıkmasıyla da yeni mücadele alanları açılacak muhakkak. Baş terimini de bendeniz ilave ediyorum. Bu nişasta bazlı şekerler ve şeker sistemini de şeker endüstrisini de özelleştirmeye gidiş olacak. Böyle bir hayatımız var. Bu haftayı böylece bu şekilde bitiriyoruz. Bir şey parçası çalacağız. Crosby, Stills, Nash ve Young'ın 1960'larda çok iyi bilinen Find the Cost of Freedom, Özgürlüğün Bedelini Ara adlı şarkısını çalarak bitireceğiz. Haftaya da tatilde olacağız. Kış tatilinde olacağız. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.